NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De rest van de avond rijden er geen treinen meer tussen Arnhem en Nijmegen door problemen op de spoorbrug over de Waal. ProRail legde vanmiddag het treinverkeer stil na een inspectie. Werkzaamheden in het afgelopen weekend zijn niet goed uitgevoerd. Met de spoorbrug zelf is niets mis. In het Limburgse dorp Grevenbicht zijn 40 woningen en een restaurant ontruimd vanwege een gaslek. Het lek is ontstaan bij graafwerkzaamheden. De bewoners en de bezoekers van het restaurant in Grevenbicht worden in de omgeving opgevangen. Op een veiling in Londen is een schilderij van Gustav Klimt verkocht voor ruim 86 miljoen euro. Nooit eerder werd op een veiling in Europa zoveel betaald voor een schilderij. Het gaat om het werk Dame met Waaier. Het is het laatste kunstwerk dat de Oostenrijker Klimt voltooide voor zijn dood in 1918. En Jong Oranje is er niet in geslaagd de kwartfinales van het Europees kampioenschap onder 21 jaar te bereiken. In Tbilisi kwam de ploeg niet verder dan 1-1 tegen gastland Georgië. Door de uitschakeling is de kans op meedoen aan de Olympische Spelen in Parijs ook vergeven. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, hartelijk welkom. 8:30, 2,5 uur langs de lijn en omstreken sport en actualiteit. En wat de sport betreft, Jong Oranje ligt eruit op het EK-voetbal. We blikken zo terug. Profvoetballers die zich onsportief gedragen moeten harder gestraft gaan worden, vindt de KNVB. En zo meteen horen we hoe ze dat gaan doen. Een Oranje volleyballer Nimir Abdelaziz komt langs en hij droomt met de lange mannen van Oranje over de Spelen in Parijs. Slangenexpert Walter Getreuer is er ook. Hij heropent binnenkort zijn reptielenzoo Serpo. Dat en nog veel meer. We zijn er vanavond tot 11 uur. En we beginnen bij Jong Oranje natuurlijk, want Tom zei het al, ze zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de knock-outfase van het EK. Nederland onder 21 speelde vanavond met 1-1 gelijk tegen Georgië. En dat was niet genoeg om de kwartfinales te halen. Voetbalcommentator Arman Afsaroglu deed verslag. Arman, goedenavond. Goedenavond. Kan me voorstellen dat jij een teleurgestelde bondscoach gesproken hebt. Ja, dat was ook zo. Ik sta overigens nog in de catacombe van het stadion waar ik net heb geïnterviewd. Dus als er iets niet helemaal lekker zit met de geluidskwaliteit, vergeef me daarvoor. Maar inderdaad, de bondscoach was teleurgesteld. Ook weer niet zo teleurgesteld als ik misschien wel had verwacht. Sterker nog, hij gaf aan dat ze eigenlijk 3 keer goed hadden gespeeld. Oh. En dat het alleen een verhaal was van de kansen niet afgemaakt. Nou ja, daar zit ook wel iets in. Ze hebben de kansen gekregen en niet afgemaakt. Aan de andere kant, het is ook wel weer op zijn typisch Nederlands hoe dit nu gaat. Je hebt heel veel de bal, je doet er te weinig mee en je tegenstander krijgt 1 kans, scoort en zit in de kwartfinale en jij mag naar huis. Ja, was dat ook waar het vandaag misging, dat de kansen niet werden afgemaakt? Deels wel. In de openingsfase waren die kansen er ook wel degelijk voor Nederland. 2 keer de paal geraakt door Taylor, die sowieso veel had kunnen scoren. Dat 1 keer deed, in de eindfase van de eerste helft. Maar in de tweede helft zijn die kansen er eigenlijk ook niet geweest. En toen merkte hij ook wel dat dit nou niet de allerbeste lichting is die Jong Oranje ooit heeft gehad. Er waren te weinig mogelijkheden om iets te forceren. Na het uitvallen van Brobby werden de smaken nog dunner. En ja, je zag in de tweede helft dat je eigenlijk de spelers niet had om iets te forceren, om iets anders te doen, om die hele hechte defensie van de Georgiërs uit te kunnen spelen. En dat leverde in de tweede helft op van oeverloos getik van A naar B naar C en weer terug naar A en weer van vooraf aan. Niks gecreëerd. Ja, dan verdien je het ook niet om door te gaan. Arman, jij vertelt net de reactie van de bondscoach. Ik las vooraf ook een aantal interviews met spelers die allemaal uitlegden dat ze toch echt veel beter waren dan dat Georgië. Is dat niet een beetje de kern van het probleem van het Nederlands voetbal aan het worden? Ja, denken dat je beter bent dan je eigenlijk bent. Misschien is dat wel zo, Tom. Misschien is dat wel zo. Maar aan de andere kant, ik snap ook wel dat ze het zeggen als je kijkt naar waar je voetbalt. Dat is heel lastig in deze generatie. Als jij voetbalt bij Brighton, bij Wolfsburg, bij Ajax, bij Feyenoord, dan hoor je van iedereen in je omgeving ook dat je heel erg goed bent. En die anderen bij Georgië, die spelen bij Dynamo Tbilisi of bij ergens in Moskou of in de derde divisie van Spanje. Die denken inderdaad misschien niet van zichzelf dat ze verschrikkelijk goed zijn, maar weten wel dat ze heel hard moeten vechten voor elkaar. Als je ook kijkt naar hoeveel spelers zich voor een schot gooien, hoeveel spelers schoten blokkeren, dat mis je zo in het Nederlands voetbal. Die over mijn lijk mentaliteit, dat is bij het grote Oranje afwezen, bij Jong Oranje ook. Het voelt toch te gemakzuchtig alsof Nederland weet hoe het moet. Verzorgd voetballen, ja. Zo doen we het altijd, zo zullen we het altijd blijven doen. Maar dan kan dit ook het gevolg zijn. Ja, dat ze zich voor iedere bal gooiden bij Georgië had misschien ook wel te maken met het toeschouwersaantal. Ze speelden een thuiswedstrijd voor 43.000 mensen. Hoe was de sfeer? Ik heb ondanks die uitschakeling een hele leuke avond gehad. Dus inderdaad, 43.000 mensen in een klassiek voetbalstadion. Een prachtig stadion. Echt heel veel geschiedenis zit daarin. Heel mooi gebouwd. En ze zorgden voor een mooie sfeer. Het is voor die Georgiërs natuurlijk een ongelooflijk succes. Hè. Die hebben nog nooit zich op eigen kracht geplaatst. Voor welk toernooi dan ook. Mm-hmm. We waren nu het gastland en mochten dus meedoen. En halen de kwartfinale in de zwaarste pool van het toernooi. Dat is eigenlijk niet te verzinnen. Maar ik vind het knap. En ze hebben niet buitensporen goede spelers. Behalve de keeper. Dat is echt een internationaal toptalent. Maar ze doen het wel met z'n allen. Ze geven de bal aan de tegenstander. En zorgen ervoor dat elke kans die ze krijgen ook een doelpunt wordt. Ja, en dan kan je ver komen. Ja, jij sprak net met de spelers en ook met de bondscoach Erwin van der Looy. Dit was zijn laatste toernooi. Wat voor indruk maakt hij? Ja, vind ik lastig. Hij zat nou niet bepaald in zak en as, had ik het idee. Hij voelde het niet als een deceptie. En dat is het toch eigenlijk wel, vind ik. Als je ziet wat deze grootste talenten van Nederland op de mat hebben gelegd die wedstrijden lang. Heb ik eigenlijk heel weinig spelers gezien die in aanmerking komen voor het Nederlands elftal. Ja, dat is natuurlijk niet goed. Aan de andere kant heeft Van der Looy ze wel 2 keer naar het EK geleid. Dat is in het verleden ook wel eens anders geweest. Ja. Veel bondscoaches zijn daar niet in geslaagd. Dus je kan niet zeggen dat hij het slecht heeft gedaan. Halve finale gehaald 2 jaar geleden. Alleen, er zal toch wel iets meer hebben ingezeten, was mijn gevoel. Dit toernooi. Aan de andere kant moet je misschien ook accepteren dat het niet de beste lichting is van Nederlands voetbaltalent. Ja. En dan eindigt het dus op deze manier. En Jong Portugal dat won met van België met 2-1 en gaat dus samen met Georgië door. Dankjewel Armand voor jouw uitleg en straks meer reacties van Jong Oranje. Gaan we naar de actualiteit, want de vraag is: gaat de PVV mee besturen in Flevoland? Er ligt al een akkoord, maar vanavond is het laatste woord aan de leden van de ChristenUnie in Flevoland. Een partij die veel kritiek heeft gekregen op de samenwerking met de PVV. Maarten Milko, verslaggever van Omroep Flevoland. Maarten, welkom. En de vraag meteen, waar bevind je je eigenlijk op dit moment? Waar ben je? Ja, ik bevind me op een vrij bijzondere plek voor de ledenvergadering van een politieke partij. Ik sta op een industrieterrein in Almere voor een gebouw waar op zondag tussen 10 en 12 een Spaanstalige kerkdienst wordt gehouden. De vergadering die zou plaatsvinden in een kerkgebouw, maar dat bleek dus vrij goed verstopt dit te zijn. En daar ben je natuurlijk. En de afgelopen dagen, er is veel te doen geweest om die coalitie van die PVV en ChristenUnie in Flevoland te gaan vormen. Vooral ook buiten Flevoland, zeg maar, vanuit de ChristenUnie vooral. Wat is er allemaal gebeurd en wat gaat er dan gebeuren nu? Ja, dat klopt. Veel reacties inderdaad. Eigenlijk al toen bekend werd dat de ChristenUnie met de PVV in gesprek gaat over een nieuwe coalitie in deze provincie. Eigenlijk toen begon de jongerenpartij al meteen te reageren. Ook Ankie van Tatenhoven, de partijvoorzitter, die noemde die samenwerking op voorhand al niet geloofwaardig. En toen later bleek dat er een akkoord lag, dat ze eruit kwamen, hebben minister Schouten en Adema, allebei ChristenUnie-ministers, ook gereageerd. Die noemden het ongemakkelijk, die waren verbaasd dat het kan. Ja, gisteren partijleider Mirjam Bikker, die zegt een naar gevoel over te houden aan die samenwerking. Dus in die zin wordt er inderdaad heel erg van buiten Flevoland gereageerd op die samenwerking. En vanavond wordt er gestemd over een motie ingediend door leden uit de hele provincie bijna, behalve Zeewolde en Urk, waarin de partij zich zou kunnen uitspreken dat ze teleurgesteld zijn in die samenwerking. Maar het teleurgesteld zijn, dat klinkt zo als we zijn verdrietig, maar niet boos. Of kan het coalitieakkoord, staat dat nog op het spel? Nee, dat staat eigenlijk niet meer op het spel. Dat zegt Harold Hofstra, de fractievoorzitter van ChristenUnie Flevoland ook. Mm-hmm. Ja, wij, de fractie, bepaalt met wie we in zee gaan. En dat doen wij zonder last of ruggespraak volgens de provinciewet. En dat is ook zo. Dus wat dat betreft lijkt deze coalitie vast te staan. Wel willen die leden dus die teleurstelling uitspreken en ook concreet aan de fractie vragen om in gesprek te blijven om de uitvoering van het coalitieakkoord in de gaten te houden. Mm-hmm. En om in het derde kwartaal van volgend jaar, van 2024, een extra ledenvergadering in te lassen om te evalueren. Ja, maar de kans dat het coalitieakkoord toch niet doorgaat is eigenlijk nul. In die coalitie gaan ook de BBB, de VVD en de SGP plaatsnemen. Leveren daar dezelfde soort zorgen? Over samenwerking met de PVV? Nee, niet dat wij weten. Dat is echt iets wat in ieder geval in de openbaarheid alleen bij de ChristenUnie speelt. Okay, dus is er nog een stiekem landelijk kopstuk die via de artiesteningang de kerk in komt en probeert toch nog enige wijze de stemming te gaan beïnvloeden? Of is daar geen sprake van? Niet dat wij het doorhebben. Nee, wij zijn trouwens zelf niet welkom binnen. Dus wij staan voor de deur. Dus wie er allemaal aanwezig zijn, weet ik niet precies. Maar bij binnenkomst heb ik echt vooral de Flevolanders gezien. Dus mensen uit Urk, Zeewolde, Almere, Lelystad, Noordoostpolder en Dronten. Ja. Landelijke partijleden heb ik hier niet gezien. Zijn er überhaupt geen journalisten welkom? Er zijn geen journalisten welkom binnen. Wij mogen achteraf spreken met mensen. Maar de vergadering zelf is een besloten ledenvergadering. Nou, spannend. Dankjewel dat je dat allemaal even wilde toelichten. Maarten Middelkoop van Omroep Flevoland. Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Ooh. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade. Dat was het met de grenade. De KNVB die wil onsportief gedrag van spelers en trainers harder gaan bestraffen. Dat heeft het competitiebestuur betaald voetbal aangekondigd op een bondsvergadering vandaag. Jan de Jong zit namens de Eredivisie CV in dat competitiebestuur. Meneer de Jong, goedenavond. Waarom, goedenavond. Wilt u dat onsportief gedrag harder gaan bestraffen? Nou, omdat wij denken dat er een rechtstreekse relatie is tussen het gedrag van spelers, trainers, En gedrag wat je ook op de tribunes helaas terugziet. En voor ons is betaald voetbal en zeker de Eredivisie topsport, maar ook amusement. Het moet gewoon leuk zijn. Ja. En als we met elkaar door blijven gaan wat we nu aan het doen zijn, dan is de kans ook gewoon groot dat je mensen van je wegjaagt. Dat mensen niet meer willen gaan kijken, dat men het zat is. Ja. Ik denk dat de recente 3 Europese finales geen fantastisch voorbeeld waren van laten we eens lekker voetbal gaan kijken. Nee. En voetbal zal ook moeten innoveren en zal ook door moeten hebben dat het naast topsport ook topamusement is. Mm-hmm. En dat je ook gewoon plezier wil hebben als je naar voetbal kijkt. Ja, dat zijn de Europese finales. Is het ook in Nederland in uw opinie erger geworden met ons sportief gedrag de afgelopen jaren? Nou ja, ik zou niet zeggen dat de bekerfinale tussen Ajax en PSV dat bewegende poëzie was. En dat iemand daarvan genoten heeft. Dus ik weet niet of het erger genoten is. Ik ben al zo oud dat ik ook wedstrijden uit de jaren 70 en 80 heb gezien. Waar je ook groen en geel kon ergeren. Maar dan kon je eindeloos terugspelen op de keeper. En dan mocht de keeper de bal met zijn handen oppakken. Maar lang niet alles is even mooi. En het gaat erom, weet je wel. Kijk, je moet van elkaar willen winnen. Dat is topsport. En dan mag je best wel eens een beetje de grenzen opzoeken. Maar laten we alsjeblieft wel een beetje normaal met elkaar blijven doen. En vooral moet het beste winnen. En win vooral omdat je slimmer bent dan de tegenstander. Dat je betere techniek hebt, een betere tactiek hebt. Dat je meer doelpunten maakt, maar laat het vooral daarover gaan. Nou lees ik, we gaan harder straffen. Maar worden de regels dan gewijzigd? Of zegt u tegen de scheidsrechters, ga nou eindelijk eens gewoon de regels toepassen? Want die hebben we al lang. Nou, allebei. Ook eerder geel en trekken. En ook blijf nou eens een keer van die scheidsrechter af. En Tom, ik weet dat jij zelf niet een onverdienstelijk speler was, maar ook geen onverdienstelijk coach was. Het is voetbal natuurlijk best ridicuul dat de hele bank opstuift, inclusief 3 assistenten, keepers, trainer en dat soort dingen, bij elke willekeurige beslissing van de scheidsrechter. Laten we dat nou met elkaar gewoon eens een keer bespreken. En dat dat niet normaal is. Maar die regels zijn er toch al in die zin? In feite bestaan die toch gewoon? Ja, zeker. Die regels zijn er ook. Mm-hmm. Alleen ook de vakbond voor spelers, de trainers, de scheidsrechters gaan met elkaar overleg van jongens, gaan we het nou consequenter toepassen met elkaar? En gaan we dus vaker gele kaarten zien voor dit soort gedrag? Ja, en wat gaat er dan veranderen als zo'n Brank opspringt? Gaat dan vanaf het nieuwe seizoen iedereen geel krijgen? Nou ja, weet je, dan gaat je wil dan. Het begint ermee, hè, dat je hoopt dat je met verstandige mensen te maken hebt, waar je ook gesprekken mee kan voeren. En het begint er dan mee dat je gaat adresseren en agenderen. Jongens, willen we dit nou met elkaar en zijn we daar nou bij geholpen? Maar dat gesprek kun je als scheidsrechter niet in het heetst van de strijd voeren. Dat lijkt me, dan kun je alles willen adresseren, maar dan werken gele en rode kaarten meestal beter. Nee, maar we hebben vandaag uren vergaderen met elkaar. Dat is een talent, dat hebben we. Dat is groot en meeslepend vertegenwoordigd in Zeist. Met een vuistdik dossier. Een van deze onderwerpen is dit. Maar het hele voetbal heeft aangegeven, ook de trainers, ook de coaches, ook de scheidsrechters, maar ook de spelers, dat ze daar met elkaar in overleg willen en dat we normale gedrag met elkaar willen hebben. Ja. En dat we willen doen, het gaat om het spel. En de schoonheid van het spel moet voorop staan. En dat betekent dus strengere scheidsrechters en misschien wel wat eerder een gele kaart als een speler vervelend doet. Ja, zeker. Ja, zeker. En we hebben natuurlijk vandaag ook nog een andere belangrijke beslissing genomen. Dat we verder gaan met het handhaven op de maatregelen zoals we gedaan hebben. Met het gooien, het veld en het staken van wedstrijden. Dat gaat onverminderd voor. We hebben één belangrijk ding toegevoegd. Dat is namelijk, als je direct de dader te pakken hebt, dan wordt er niet stilgelegd of heel kort stilgelegd. Dan gaan we zo snel mogelijk weer verder. Dus we willen meer naar een dadergerichte aanpak. Dus als je zeker weet, we hebben hem of haar te pakken. In de meeste gevallen is het wel hem. Dan gaan we niet de hele wedstrijd stil liggen of eerst naar binnen toe. Nee, dan kunnen we vrij snel verder met elkaar. En dat is ook wat we willen. Dadergerichte aanpak met slimme technieken, nieuwe camera's en vooral de kans dat je gepakt wordt vergroten. En dan liefst ook nog dat je strafrechtelijk vervolgd kan gaan worden. Zodat je ook in je privéleven er behoorlijk last van hebt als je je misdraagt op de tribune. Nou was er gisteren ook de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme in Nieuwsuur. En die zei, ja het is wel mooi als er een leeg bierglas plasticje op het veld komt, dan staken we. En bij de meest racistische spreekkoren, dan spelen we gewoon door. Is daar ook over vergaderd vandaag? Ja, zeker, tuurlijk. Je kent ons. Dus ook daar is het over gegaan. Ook daar vormt het voetbal een breed front dat er iets aan gedaan moet worden. Het is wel moeilijk bewijsbaar. En hoe pak je dat nou aan? En hoe voorkom je nou dat je vervalt in alleen maar boetes uitdelen en strafrechtelijk? Je moet het eigenlijk op een andere manier willen agenderen. Namelijk dat ook dit volstrekt ontoelaatbaar is. En daar is iedereen het ook wel over eens. Het is ontoelaatbaar. Maar ik vind wel dat prestaties op het veld en prestaties of wangedrag op de tribunes zo lang mogelijk gescheiden moet worden. En niet dat je mensen gaat bestraffen of punten in afmindering brengen of uit de competitie halen als dat plaatsvindt. Volgens mij zijn daar andere of betere technieken voor dan dat gedrag. Ik vind het ook wel heel erg makkelijk om te roepen, omdat de hele samenleving vol zit met allerlei van dit soort problemen. En dan gaan we bij het voetbal over. Ja, dan moet je maar de wedstrijd veel liggen. Maar, tot het punt aftrek. Maar heel even, meneer de Jong. Want ik snap dat u zegt, wij kunnen niet een heel maatschappelijk probleem oplossen. Maar anderzijds, als er zo'n half gevuld bierglas het veld op komt, dan kunnen we staken. Dan straf je toch ook een hele club voor het gedrag van één of twee personen. Waarom zou dat dan? Even voor de duidelijkheid. Ook hier komen maatregelen voor. Die moeten alleen nog even verder uitgewerkt worden. Maar we zijn het met elkaar over eens dat ook hier maatregelen voor moeten komen. Mm-hmm. Dat je daar ook streng op moet handhaven. De vraag is alleen met bier gooien of iets anders. Is het meestal één of twee personen die herleidbaar zijn. Als het een heel stadion of een heel vak wordt, is het gewoon moeilijker om de dader te pakken of aan te wijzen. Dus je moet iets vinden waardoor je er dan op een slimme manier mee om kan gaan. Aan welke maatregelen denkt u? Nou, even voor heel duidelijk. We herinneren ons denk ik allemaal ook nog de wedstrijd tussen PSV en Spakenburg. Homofobe spreekkoren naar Xavi Simons. Ja, Simons ongeveer 90 minuten lang werd uitgescholden. Of uitgemaakt. Ja. We besluiten met elkaar, als het op de persoon is, gaan we gewoon wel stilleggen. Ja. Dus op de persoon, langdurig op de persoon, gewoon stilleggen. Dat is ook. Nu is het ook nog dat je generieken hebt. Dus alle boeren zijn homo's. Dat ze dan met een zingen of over Vitesse. We kennen alle liedjes wel. Of over Van Nac Breda. Ik ga ze hier niet. Nee, u hoeft ze niet te zingen. Want ik ben ook slecht bij stem. Dus dat zou ik niet doen. Maar daar moeten we dus voor gaan vinden. Hoe los je dat nou op? En hoe ga je dat nou detecteren? Nou, daar zijn we mee bezig. En daar gaan we dit seizoen ook mee experimenteren. Met slimme technieken en slimme camera's, dat je kan opsporen wie zingt nu welk liedje en hoe strafbaar is dat. Nog één vraag, want wij zijn ook dol in Nederland op aparte organen. En die scheidsrechters die vormen natuurlijk ook een eigen clubje. Dus wie gaat er eigenlijk over of die scheidsrechters dit gaan doen? Kan het worden afgedwongen of is het een verzoek aan de scheidsrechterscommissie? Nee, ja. Scheidsrechters hebben in Nederland bijna een pauselijke status. Ja, daarom. Wij kunnen de maatregelen en dat moeten zij dan uitvoeren. Maar scheidsrechters hebben wel een dikke vinger in de pap en een eigen mening en een eigen opvatting. Maar wat we wel gezien hebben is bij die strengere maatregelen met dingen voorwerpen gooien op het veld. Daar zijn we met elkaar tot deze maatregelen gekomen. En die hebben zij volgens mij ook gewoon hartstikke goed uitgevoerd en gehandhaafd. Ja, afgelopen seizoen was dus best vervelend. Denk je dat we een leuker voetbalseizoen tegemoet gaan? Al was het maar omdat we zowel boven als onder een hele spannende competitie hebben. We hebben vaste twee Champions League plekken die er staan. Volgens mij zijn een heleboel clubs hun best om zich daarvoor te kwalificeren. Ja, maar hij heeft niet over vergaderd. U heeft vergaderd over alle andere vervelende dingen. Denkt u dat ook beter gaat? Hierover, want naast dingen die niet leuk zijn, zijn we ook gewoon hartstikke trots dat we nu de zesde competitie in Europa zijn. Ja. En dat brengt ook een heleboel met zich mee. En een heleboel verrassingen. Laat ik zo zeggen, je hebt een periode van de jaren 80, toen ik naar het voetbal ging tot aan COVID, waarin er eigenlijk jaar na jaar minder politie-inzet was en het vandalisme eigenlijk bijna uit de stadions verdwenen was. Dan heb je coronatijd en dan wordt het ineens weer heftig en slechter. Ja. Ik hoop dat dat een foto en een momentopname is en dat we nu komend jaar weer verder kunnen gaan waarmee we waren. Ja, namelijk en die tendens dus om gaan draaien, dat is het doel. Ja, gewoon weer terug naar de positieve lijn waarin we zaten. Dan, en dat vergt ook veel van de toeschouwers. Ja, dan nog heel eventjes naar Clarence Seedorf. Want op de bondsvergadering ging het ook over hem. Hij krijgt een functie bij de KNVB. Wat gaat hij doen? Hij wordt lid van de Raad van Commissarissen van de sectie Betaald Voetbal. En gaat zich bemoeien met het sportieve beleid van de KNVB. En het is natuurlijk weinig RVC-leden gegeven om met drie verschillende clubs de Champions League te winnen. Ja, inderdaad. En hij is dus vandaag benoemd en wordt dus lid van de Raad van Commissarissen. Dank dat u al die vergaderonderwerpen even wilde toelichten bij ons. Jan de Jong was dat, directeur van de Eredivisie CV. We blijven bij voetbal. Veel nieuws over PEC Zwolle vandaag. Vanochtend werd bekend dat trainer Dick Schreuder, die het afgelopen seizoen promoveerde, per direct vertrekt. Hij gaat voor een buitenlands avontuur. Gerucht is een derde divisieclub in Spanje, maar zeker is het nog niet. PEC had niet veel tijd nodig om een vervanger voor Schreuder te presenteren, want rond 5:00 maakte de club bekend dat Johnny Jansen de nieuwe trainer wordt. Jansen stond ook meteen de media te woord en vertelt dat hij al eens eerder had gesproken met Marcel Boudestein, de technisch directeur van PEC. Ja, het is eigenlijk zo dat Marcel en ik al een keer informeel met elkaar gesproken hebben. Hè. Rondom Dick was natuurlijk altijd wel wat interesse voor rondom Dick. Dus we hebben een tijd terug een keer informeel met elkaar gesproken. Uiteindelijk ben ik 2 weken terug naar Libanon toe gegaan, naar Beirut. Ben ik begonnen bij El Safa. En zo in één keer kreeg ik een belletje van, heb je interesse in Zwolle? Nou, ik had dat ook vastgelegd in mijn contract, als er in de Eredivisie wat gebeurt. En ze komen langs, dan zou ik weg kunnen. Dus en dan komt Zwolle voorbij. Fantastisch mooi. En wanneer is het echt concreet geworden? Nou, het is echt concreet geworden dus afgelopen weekend. Ja, toen is het echt, dat het echt is gaan rollen. En dat er... laat ik zo zeggen, er kwam ook wel een soort rollercoaster terecht. Hè? Van, ik vond in Libanon met Beirut werken, dat vond ik echt supermooi. Best wel verkocht aan het land en aan de mensen met wie ik daar heb samengewerkt. Maar dan komt dit voorbij. En dan moet je eigenlijk kiezen uit 2 hele goede, om het zo maar te zeggen. Maar ik kom hier eigenlijk ook nog niet eens zo ver vandaan. Hè? Ik kom uit Noord-Wolde en dan rij je bij Steenwijk de snelweg op. Dus eigenlijk van vroeger uit, mijn Heerenveen. Maar als je linksaf ging, kon je naar Zwolle. En, dit past ook. Maar van Libanon naar Noordwolde en hier Zwolle, dat zijn allemaal werelden van verschil. Waarom ben je dan hier ingestapt? Waarom wil je dit zo graag? Nou, Zwolle ken ik vanuit vroeger. Vind ik altijd attractief willen voetballen. Vooruit willen voetballen. Een stadion waarin altijd een mooie sfeer is. En wat wij de laatste jaren gewoon is opgevallen met de onderleiding van Dick, is dat er heel veel energie in het elftal zit. Attractief willen voetballen, vooruit willen voetballen. Nou, dat wil ik graag vervolg aan geven. Het belooft wat allemaal in Zwolle. Johnny Jansen vertelde het allemaal aan Vlado Veljanovski. We hebben in Nederland weer een reptiele dierentuin. Serpo stond jarenlang in Delft. Allemaal enge beesten, althans ik vind ze hartstikke eng. Is een aantal jaren dicht geweest en gaat nu weer open. En we hebben die reptiele houder Walter Getreuer zometeen in de studio. En wie we ook hebben is Nimir Abdelaziz. Absoluut een grote vedette in het Nederlands volleybal. Wil graag met het Nederlands team naar Parijs. Komt er zo over vertellen. Tot zo. Tot zo. We hebben het weer allemaal klaarstaan. De tunes, de jingles en ook de vertrouwde stemmen. Vingegaard zit weer in het wiel van Pogacar. Ook zij zijn er weer bij. Hij bijt, hij vecht, maar hij komt er net niet bij. De zon, de zomer en natuurlijk NOS Radio Tour de France. Luister vanaf zaterdag elke toerdag vanaf 2:00. Hup, en rij je maar. Radio Tour de France, ça roule. Luister elke toerdag vanaf 2:00. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even... helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu 2000 euro electric bonus, plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. NPO Radio 1. 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten geven Oekraïne een nieuw militair steunpakket ter waarde van een $500 miljard. De VS stuurt onder meer panzerwagens, luchtafweergeschut, mijnenvegers en munitie voor de HIMARS-raketsystemen. Het Pentagon zegt Oekraïne te blijven helpen bij het verdedigen van zijn soevereiniteit tegen Russische agressie. Sinds het begin van de oorlog hebben de VS aan Kiev voor $40,5 miljard aan militaire steun toegezegd. De rest van de avond rijden er geen treinen tussen Arnhem en Nijmegen. Volgens ProRail is er een probleem op de spoorbrug over de Waal bij Nijmegen. Vanochtend moesten treinen al met lagere snelheid over de brug rijden. Vanmiddag legde ProRail het treinverkeer stil na een inspectie. Dit weekend waren er werkzaamheden aan onder meer de bovenleiding van het spoor. Vandaag bleek dat die niet goed zijn uitgevoerd. Met de spoorbrug zelf is niets mis. Schrijver Anjet Daanje heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen voor haar literaire werk. De jury zegt dat ze heeft gebouwd aan een literair universum dat wat betreft spanwijdte en verteldrift zijn gelijken niet kent. Daanje debuteerde in 1993, maar brak 3 jaar geleden door met De herinnerde soldaat. Nog succesvoller was Het lied van Ooievaar en Dromedaris dat vorig jaar verscheen. De Constantijn Huygensprijs is een oeuvreprijs die namens de gemeente Den Haag wordt toegekend door de Jan Kampert Stichting. Er is €12.000 aan verbonden. Op een veiling in Londen is een schilderij van Gustav Klimt verkocht voor ruim €86 miljoen. Nooit eerder werd op een veiling in Europa zoveel betaald voor een schilderij. Het gaat om het werk Dame met waaier. Het is het laatste kunstwerk dat de Oostenrijker Klimt voltooide voor zijn dood in 1918. Het weer. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Die regen trekt komende nacht naar het oosten. Morgen begint bewolkt met lichte regen. In de middag wordt het droog. Aan de temperatuur verandert weinig. Het wordt opnieuw 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie met file op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij afrit Lochem, een half uur vertraging. Daar is de weg dicht, want vanmiddag kantelde daar een vrachtwagen geladen met grind. Omrijden doe je via Arnhem over de A50 en de A12 of binnendoor via Zutphen. En op de A10 staat een auto in brand vanuit het Koenplein naar knooppunt Watergaasmeer op de A10 Oost. Tussen afrit Volendam en Zeeburg 4 kilometer file met 10 minuten vertraging, want er zijn daar 2 rijstroken dicht. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuitgekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar... Koosen benut de potentie van planten, van wortel tot blad. Want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen, zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas. Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op koosen.nl/de-toekomst-is-plant. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Met Tom. van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Ja, welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. En de vraag die we het komende half uur proberen te beantwoorden is of de Nederlandse volleybalmannen een beetje op koers liggen voor plaatsing voor de Olympische Spelen. En degene die vraag voor ons gaat beantwoorden, ja, die combineert twee bijzondere dingen. Hij is bescheiden en het is een absolute vedette van het Nederlands volleybalteam. Niet meer Abdelaziz zit hier aan tafel. Ja, slangen. Je vindt ze geweldig of je bent er bang voor. Of misschien ondertussen wel allebei. In de kort kun je ze weer bewonderen bij Serpo in Rijswijk. En de directeur Walter Getrooyer van die reptielenzoo zit hier aan tafel. Maar we beginnen bij volleybal. Want de Oranje Volleybalheren die kennen een succesvolle Nations League campagne vorige week. Met 2 overwinningen en 1 nipte nederlaag. Kan de equipe van Roberto Piazza terugkijken op een prima week. Begin juli wachten, morgen vliegen ze al. Nog eens 4 duels in de Nations League. En dan wordt bepaald of Oranje zich voor de kwartfinales kwalificeert. In de studio, we zeiden het al, de absolute supersterren van onze lange volleybalmannen. Nimir Abdelaziz, welkom. Goed dat je er bent. Dankjewel. Jij bent, dat mogen we toch wel zeggen, ja, echt de beste volleyballer van Nederland. Dat hoef jij niet te zeggen, want dat kunnen we hier horen. En dan moet Nimir het oplossen. Elke moeilijke bal moet hij oplossen. En dat doet hij weer vegaloos. Langs het blok geslagen. Nimir Abdelaziz. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. I'm the man. Yes, I am. Demir has a free net for the taking. Hello. There's Demir blasting it down the line. Beautiful hit. Oh my goodness. The tip from Demir. That was almost a beach play. Hij weet, als ik ga serveren, dan is het vaak een ace. De een na de ander in deze wedstrijd. Nimir Abdelaziz, ace na ace. Hij pakt de tweede set bijna eigenhandig. Het is bijna geen verbazing voor Joop Albeda en voor Bas van der Goor. Oh, Nimir has drilled one into the corner. Oh, Nimir, you're too good, sir. Look at this. Oh, perfection. He's simply one of the best. Oh, ace serve, Nimir. Nimir Abdelaziz. Nimir. Oh, Nimir. Ja, ze zijn unaniem. You're the best. Hoe is het om hier naar te luisteren? Ja, ik vind het dat. Ja, ik hou er niet echt van eigenlijk. Als je tennis speelt, is dit heel leuk. Maar we spelen volleybal en doen we met een team. Dus ik heb dat liever dat we het over het team hebben en hoe dat gaat dan dat je het. Zit het ook het teamwerk wel eens in de weg als het te veel over één speler gaat? Nee, dat denk ik niet. Dat is ook wel weer in een teamsport natuurlijk. Dat je altijd iemand hebt die of meer punten maakt of meer doelpunten maakt en waar meer over gesproken. Dat is logisch. Maar dat zit het niet in de weg, denk ik. Nee. Je bent bescheiden, zei ik. Dat ben je ook. Dat is een eigenschap die niet altijd samengaat met een soort absolute wil om te winnen in sport. Maar die twee dingen combineer jij gewoon, hè? Ja, maar dat is wat ik zeg. Als je volleybal speelt, dan zit je in een team. En dan kan je het nog zo leuk doen of zo goed zijn of iets dergelijks. Maar dat heeft helemaal geen nut om dat dan te gaan zeggen of je zo te gaan gedragen. Want dat gaat ook niet werken. Helpt het team niet vooruit. Nee. Veel wedstrijden, we hadden het al even toen de microfoons eruit waren over toernooien. En wedstrijden volgen elkaar in rap tempo op. Zorgt ook wel eens voor een beetje frustratie. Zo is ook te merken te worden van jouw teamgenoot Wessel Kemink. We hebben gewoon als team hebben we op meerdere posities verschillende kwaliteiten. Dus ik denk dat we daar zeker niet achter kunnen verschuilen. Maar ja, ik wil het NOS niet zeggen, maar het schema slaat eigenlijk helemaal nergens op. Dus dat niet meer uitvalt, is heel vervelend voor ons. Maar dat is echt niet raar. We spelen gewoon veel te veel wedstrijden, dus dat slaat nergens op. Ja, er wordt echt een roofbouw op jullie gespeeld, zeg maar. Ja, natuurlijk. Ja, kijk, en het is allemaal leuk voor de tv, want die hebben dan elke zoveel dagen wedstrijden. Maar ja, het is gewoon achterlijk. Wij spelen 80 wedstrijden in het jaar volledig, wij spelen er nu weer 4. Het is niet raar dat topspelers allemaal uitvallen. Het is gewoon niet raar. Nou ja, wij zijn een beetje de boze doen. Ik ben dus extra blij dat je nog gekomen bent. Maar de belangrijkste vraag, want je viel geblesseerd uit zondag in die laatste wedstrijd. Dus de allerbelangrijkste vraag hadden we eigenlijk mee willen beginnen. Maar die stellen we nu. Hoe is het met je? Nee, het gaat wel goed hoor. Ik voelde in de wedstrijd tegen Iran al wat aan mijn knie. En dat kwam zondag weer een beetje terug. En het was een iets andere pijn die ik normaal voelde. Dus toen ging ik eruit in de, wat is het? Derde set. En toen zei de fysio en de dokter van, laten we nou niet te veel riskeren, omdat we nog een hele lange zomer hebben. Maar ik ga ervan uit dat ik de eerste wedstrijd in de Filipijnen weer ga spelen. En die roofbouw, dat woord valt veel. En ik denk dat hij het ook helemaal terecht zegt. Wordt een kun je in een jaar, heb jij nog ergens 2 weken vakantie in een jaar? Of gaat het überhaupt alleen maar door zo langzamerhand? Nee, ik heb na het seizoen 5 dagen gehad. Toen zijn we met het Nederlands team begonnen. En nu, als alles goed gaat en we halen die Final 8, dan hebben we daarna 8-9 dagen. En dan beginnen we met de voorbereiding op het EK. En dan na het EK hebben we de kwalificatie voor de Olympische Spelen in China. En zoals het er nu naar zit, vlieg ik van China gelijk naar Turkije om het seizoen bij mijn club te beginnen. Enorm. Wat merk je eraan in je lichaam? Dat je eigenlijk het hele jaar op je toppen van je kunnen moet zijn? Ja, je merkt aan je lichaam dat er eigenlijk geen ochtend is dat je wakker wordt dat je goed voelt. En je voelt echt pijn dan? Of slappe spieren? Of waar voel je dat aan? Pijn. Je voelt je zware benen. Je hebt altijd overal. Je hebt altijd ergens wel pijn. Maar ja, daar zijn we ook wel gewend. Het is, ik zou raar erop kijken als ik morgen wakker word en ik niks voel. Ja. Zijn daar oplossingen voor te vinden? Zijn er bijvoorbeeld ook heel veel spelers die zeggen, nou, ik stop maar eerder met het nationale elftal, omdat dit gewoon niet vol te houden is? Op dit moment valt het nog mee, maar door de veranderingen die ze nu weer aan het doorvoeren zijn, dat gaat dat in de toekomst welke verandering? Wel gebeuren. Nou, we gaan nog meer spelen. Ze hebben nu sinds vorige week hebben gezegd dat we het WK in plaats van elke 4 jaar, elke 2 jaar wordt gespeeld. Dus dan betekent dat je elk jaar weer deze VNL op of een WK of een EK. Ja. En dat blijft maar doorgaan. En dat is sinds dat Volleyball World, die heeft eigenlijk alles overgenomen. En die denken meer aan waar kunnen volleybal verkopen, waar kijken de meeste mensen naar, hoeveel abonnementen op hun website voor de wedstrijden die ze kunnen verkopen. Dus daarom spelen nu ook in de Filipijnen volgende week. Filipijnen heeft geen nationaal team, maar wij gaan erheen omdat de Filipijnen veel betaalt om het toernooi te hebben. Ja, maar ja, ja, we zitten wel weer morgen 18 uur in de vliegtuig. Zie je daar financieel ergens iets van terug in het volleybal? Denk ik. Wij vrij weinig. Nee, dus jullie hebben er last van en zij plukken de vruchten. Ja. Nou, zei in het begin, en terecht, ik doe een teamsport, dus ik heb niet zo zin. Maar je bent natuurlijk wel iemand, of je wil of niet, die in zo'n team een centrale rol speelt. Dus er is ook eigenlijk nooit een wedstrijd waarin jij kan zeggen, nou, ik doe hem even op 80% wedstrijd. Want die rol die jou wordt toegedicht, ook door je teamgenoot, het aantal ballen gewoon als je naar de data alleen al kijkt, maakt dat het extra ingewikkeld nog, mentaal? Nee, want uiteindelijk als ik het veld in ga, dan wil ik altijd gewoon 100% spelen. En ik vind het ook leuk om deze rol te hebben. En het is ook een compliment als je deze rol hebt. Want dat betekent dat je wat goed doet. En tuurlijk, voor de een is het fysiek wat zwaarder dan voor de ander. En voor mij is het misschien het zwaarst van allemaal. Maar dat is wel de rol die je wilt hebben uiteindelijk. Je wil belangrijk zijn voor je team. En tuurlijk, zoals als ik wakker word, dan zeur ik daar wel over van, jongens, ik voel me niet lekker. Maar als we dan naar de hal rijden om een wedstrijd te spelen, dan wil ik daar ook niet echt meer over nadenken. De adrenaline verdrinkt alles dan? Ja, en pijnstillers. En dan kom je de dag alweer door. Ja, want jij slaat je ballen. Als je als servicekanon een bal opslaat, dan haalt je opslag zo een snelheid van 130 km per uur, toch? Ja. Ik kan me wel voorstellen dat je armen pijn gaan doen. Nou, gelukkig, mijn schouder is eigenlijk het enige waar ik eigenlijk nooit last van heb. Okay. Laat ik je gelijk afkloppen. Maar nee, tuurlijk, weet je, volleybal is gewoon een sport waar je bent natuurlijk, we zijn altijd aan het springen, we zijn allemaal lang. Elke keer die impact die dat hebt op je knieën, ja, enkels, je rug. Hebben, ja. En wat ik zeg, met zoveel spelen, als bijvoorbeeld te spelen zaterdag om 5 uur tegen Iran een 5-setter. Ja. En zondag om 3 uur ben je weer warming up aan het doen. Nog geen 24 uur later ben je alweer de volgende wedstrijd aan het spelen. Dus dat is voor iedereen. Maar dat is niet alleen voor ons. Dat zijn voor alle teams die hier spelen. Dus. Of course. Maar het collectief heeft dat natuurlijk wel problemen. Ik wil toch eventjes naar die service. Want die is indrukwekkend. Zoals ik zei, 130 km per uur. Hoe zorg je dat je zo'n service altijd in iedere wedstrijd weer, en zaterdag en zondag, constant goed houdt? Nou, het gaat niet altijd constant goed. Okay, hoor. Dat niet. Maar het is iets wat ik eigenlijk vanaf dat ik jong ben goed kan. Mm-hmm. En ze vragen wel eens, ja, wat is het geheim erachter? Ja, of ja, dat is een goede vraag. Ja, weet je, wat is het geheim erachter? Ja, weet ik niet. Ja, je moet. Dat is iets wat ik kan. Als ik tegen iemand anders zeg, probeer het zoals ik te doen, dan lukt het niet. Maar toch daarover, want die service is van, ik ben maar een leek, maar kijk veel volleybal. Die is natuurlijk van, immens belang. De druk die je meteen op de tegenstander legt. En dan zie ik in ieder team zie ik mensen deze service doen. Maar ik zie ook nog mensen gewoon wat ik noem, zoals wij op het strand, hem ook even naar de andere kant. Ik overdrijf natuurlijk iets. Maar, ja, maar dat is wat ik zeg. Maar is dat een functie? Want dan denk dat wordt wel af en toe denk ik, ja, kom op zeg. Nee, dat lijkt dan, naast een sprongsurf lijkt dat een makkelijke surf. Maar natuurlijk, dat zijn ook gewoon... Ik heb liever een surf zoals ik het doe om te passen dan een bal die zij zo serveren. Dat noemen we een float. En die komt daar een beetje aanwaaien. En plus, we kijken natuurlijk allemaal video. En we analyseren onze tegenstanders. Voor die jongens is het makkelijk om ergens precies neer te leggen waar zij willen. En waarop wij ons spel neerzetten tegen de tegenstander. Dus het lijkt makkelijk, maar het is, niet zo makkelijk. Hij stelt me gerust. Niemir, je bent nu even in Nederland. Morgen ga je naar de Filipijnen. Maar je bent eigenlijk sowieso een wereldreiziger. En we gaan je proberen iets beter te kennen. Te leren kennen. Ja, Around the World van Daft Punk. Man van de wereld ben je dus. Want je groeide op in Namibië. Kwam dan naar Amstelveen. Uiteindelijk naar Turkije, Frankrijk, Italië en Iran. Nu weer terug in Turkije. Wat heb jij... Je hebt echt de hele wereld gezien, hè? Ja, ik ben wel veel plaatsen geweest, ja. Waar denk je nou met de meeste plezier aan terug? Ik denk Italië. Maar daar heb ik 7 jaar gezeten. Dus dat werd wel een beetje een soort van tweede huis... waar ik de taal spreek. En waar ik dus gewoon een hele lange tijd van mijn volleybalcarrière... maar ook van mijn leven heb gezeten. Dus dat is denk ik waar ik de beste tijd heb gehad. Maar ik moet eerlijk zeggen dat... Ja, in elke plaats waar ik gewoond heb, heb ik het eigenlijk wel goed naar mijn zin gehad. Ja, bent opgegroeid in Namibië met een Nederlandse moeder, een vader uit Tjaat. Ja. Hoe kwamen zij in Namibië terecht? Mijn moeder is met een groep Nederlanders in Afrika gaan werken. Daar heeft ze mijn vader ontmoet. Uh-huh. Ze zijn samen in Namibië gaan wonen tot ik 4 was. Uh-huh. Toen zijn mijn ouders gescheiden en ben ik teruggegaan met mijn moeder en mijn broertje naar Nederland. Spreek je vader nog wel eens? Nee, dat spreek ik niet meer. Nooit echt meer contact mee gehad. Is dat... het lijkt mij erg, maar heb je daar last van? Of is dat geen groot ding? Nee, eigenlijk niet echt. Want ik kan me ook niet echt meer herinneren. Dus het is iets wat ik niet weet. Of die relatie. Dus dat is niet iets wat ik mis. Omdat ik niet weet hoe het zou zijn. Weet je nog waar hij is? Ben je nog mijn vader is, die is daarna weer teruggegaan naar Tjaat. En toen is hij 3 jaar geleden overleden. Oké. Ja, en zo is dat. Dat is geen groot ding. Al die omzwervingen die je gemaakt hebt... dat is niet een heel uitgestippeld pad geweest? Is het moment is er en dan kies je iets? Of is dat heel wel overwogen? Volg je je hart? Wat zijn dat voor keuzes geweest? Nou, de eerste stap naar het buitenland was eigenlijk... toen volgde ik wel mijn hart. Want toen was ik was 17 of 18 en... je weet hoe het gaat, je bent te jong om te gaan... en je moet eerst nog in Nederland blijven voordat je klaar bent. Ja. En ik had de kans om naar Treviso te gaan... wat een van de grootste clubs is uit de historie. Ja. En toen dacht ik van, ja, ik wil dit gewoon doen. En dan, ja, je weet niet hoe het gaat. En dat ging goed. En sindsdien ben ik eigenlijk niet meer in Nederland teruggekomen. En daarna, natuurlijk, er zijn altijd overwegingen die je maakt... met de keuze van je club. Het sportieve aspect, het financiële aspect. En uiteindelijk, natuurlijk, ben je ermee bezig wat je gaat doen. En dat elke keer in een nieuwe omgeving komen... dat vraagt, los van de uurtjes in de zaal, ook iets anders. Kun je daar iets over vertellen? Want dat lukt jou blijkbaar dus ook goed. Ja, tuurlijk. Je gaat elke keer naar een ander land, naar een andere cultuur, andere gewoontes. Maar dat heb ik eigenlijk altijd leuk gevonden. En daar ben ik ook nooit bang voor geweest. Ik was 15 toen ik uit huis ging. En eigenlijk sindsdien... Ja, heb ik het altijd leuk gevonden om weer ergens nieuws te komen... en nieuwe taal te leren, een nieuwe cultuur te leren. En wat ik zeg, ik heb eigenlijk overal waar ik ben geweest... heb ik dat heel snel naar mijn zin gehad... en weet ik ook altijd wel snel gewoon mijn rituelen te hebben. En, gaan we toch even een stukje muziek laten horen van dichtbij. Dan willen we het er ook even, want jij hebt ook een... Ja, je weet wat het is natuurlijk, hè, de Jordaan. Maar ja. Heb je een bijzondere relatie mee, klopt dat? Nou, dat valt wel mee, hoor. Ja? Volgens mij is het toen ik in het interview zeg, waar woon je? En toen woonde ik in de Jordaan. Dus, maar dat was eigenlijk alleen voor een zomer, hoor, dat ik daar zat. Toen De zomers dat ik toen in Nederland was, toen woonde ik in Amsterdam. En toen zat ik in de Jordaan. Oh, maar het is geen grote warme band met... Nee, Amsterdam vind ik een leuke stad. En daar heb ik, als ik dan in Nederland was, heb ik daar regelmatig gewoond. Ja. Uiteindelijk heb ik er niet zo heel bijzonder band mee. Hey, hecht je dan ook misschien wel minder aan plekken om wat je zo snel doorwisselt? Ja. Tuurlijk, want je weet met ons leven dat je ergens snel weer weggaat. Of misschien blijf je heel lang, maar dat weet je van tevoren niet. En zelfs met een contract. Als voorbeeld, ik had in Italië een keer een 3-jaar contract getekend. En na een jaar ging ik weer weg. Dus je weet eigenlijk nooit echt hoe lang je er gaat blijven. Tuurlijk, je probeert zo snel mogelijk je ritme te vinden. En je dingen te vinden waar je lekker bij voelt. Maar je weet ook altijd dat het ook zomaar kan zijn dat je na een paar maanden weer weggaat. Ja, nou, dat was in Ankara niet het geval. Daar heb je 3 jaar gezeten. Ook met een aantal Nederlandse teamgenoten. Een van die oud-ploeggenoten, die hebben we nog even gevraagd naar jullie avonturen. Dagelijks optrekken, dagelijks samen eten. Dagelijks onze teamgenoten belachelijk maken. Samen lachen om de gekke dingen die dan gebeuren in een volleyballand als Turkije. En ook echt wel met z'n tweeën de kar moeten trekken daar. Niet meer toen als spelverdeler en ik als aanvaller. Leuk jaar gehad. In het begin wilden ze dolgraag bijtekenen, later iets minder. Vooral gewoon veel gekkigheid uitgehaald om het leuk te houden. Wat ik al eerder zei, samen eten. Als Schumacher en Niki Lauda over de wegen in Ankara. Gewoon veel aan elkaar gehad. En de jaren daarna ook nog wel contact gehouden. Nu vaak via WhatsApp, maar eerder ook wel afsprekend. En wat mij betreft doen we dat heel snel weer. Goede uitzending gewenst en groetjes. Hoi. Ja, al dus Robert Horstink, jouw uit ploeggenoot. Ja. Wie van jullie was nou Schumacher en wie was Lauda? Dat was dus, ik denk dat dat 10 jaar geleden is. Dat was het eerste jaar dat we samen in Ankara speelden. Nou ja, hoe ze rijden in Turkije in Ankara is niet hoe we hier gewend zijn. Want hier volgen netjes de regels en daar zijn er eigenlijk helemaal geen regels. Dus ja, de eerste weken reden we rond en dachten, nou, als we hier elke dag op de training aankomen, dan is het al een winst. En daarna ga je aanpassen. Dus daarna waren wij ook aan het racen zoals ze daar deden. Dus daarom zei hij dat. Maar dat is lang geleden, Horstink. Waar ik ook nog op aansloeg toen ik dit fragment hoorde in de voorbereiding, was niet meer als spelverdeler en ik als aanvaller, zei hij. Want ik volg het voor mijn gevoel al best een tijdje, maar dat is mij ontgaan of heb ik nooit op zitten letten. Ja, toen was Robert de grote aanvaller van Nederlands team en dan mocht ik hem de ballen geven. Maar wanneer is dan die stap gekomen, want iedereen kent jou inmiddels zeg maar als verwoestende aanvallers die op kanaal spelen. Wanneer is dat verschil? Dat is nog niet zo heel lang, 6 jaar geleden, denk ik. Ja, 6 jaar geleden. Toen speelde ik in Frankrijk. En eigenlijk ook toen ik spel verdeelde, vond ik aanvallen eigenlijk altijd wel leuker. Ja. En de momenten dat ik kon aanvallen, dan viel ik aan. En ik had eigenlijk geluk dat een coach daar tegen mij zei. Ik had een 2-jaar contract in Frankrijk als spelverdeler. Maar die zei na het eerste seizoen van, ik wil het risico wel nemen. Je kan blijven en je mag kiezen. Of je blijft onze spelverdeler of je wordt onze diagonaal. Ja, en toen eigenlijk dacht ik van, ja, als ik dat nu niet doe, dan ga ik daar later spijt van krijgen. Dat viel bij het Nederlands team niet zo heel goed op dat moment. Want dat was eigenlijk 2 weken voordat we met het Nederlands team begonnen. En ik daar ook de spelverdeler was. Maar uiteindelijk is dat de beste keuze geweest. Is het een voordeel dat je zelf spelverdeler? Geeft dat nog iets van gevoel? Of want ik kan me voorstellen dat je dan een schakel vooruit nog beter kan denken of zo. Ja, zeker. En je weet ook gewoon, voor mij is spelverdelen de lastigste positie in het veld. En je hebt natuurlijk heel veel aanvallers die... het is altijd heel makkelijk om de spelverdeler de schuld te geven van, oké, ik kan niet goed aanvallen. Dus daar begin je al mee, dat je dat al een stuk minder doet. Tuurlijk heb je het wel eens over, maar... Plus, je ziet het spel anders, omdat jij bent degene die het spel moet maken en die de tegenstander eigenlijk kapot moet spelen. En nu ben jij degene die de bal erin moet slaan, maar je weet wel... Je ziet wel meer natuurlijk, omdat je dat al die jaren hebt bestudeerd. Ja. Is het ook echt leuker, diagonaal zijn? Vind ik wel. Ja? Maar al vraag je het aan de spelverdeler, is dat ook een spelverdeler. Maar ik vind het gewoon leuk om aan te vallen. En En die verwoestende schoten. Ja, en de belangrijke punten te maken. Kun je nog iets zeggen over... Jullie hebben heel veel data, weten alles van die tegenstander in elke opstelling. En toch, die bal die valt soms net even anders. Of, dus een combinatie, denken wij dan als buitenstaanders, van zeg maar data, alles afspreken, maar ook een gevoelswaarde. Hoe verhoudt dat zich, zeg maar? Ja, kijk, in de wedstrijd gaat er altijd wel wat anders dan dat je gezien hebt. Maar je scout, je analyseert de wedstrijden die die teams gespeeld hebben. Maar ja, op dat moment kan er altijd wat anders gebeuren. Dus ik denk dat de data is heel belangrijk, omdat het je gewoon helpt. Maar uiteindelijk, het gaat om wat je in het veld laat doen en op dat moment laat zien. En, dus natuurlijk, het is belangrijk, maar het is, laten we zeggen, 50-50. Oké. Je bent op dit moment bijeen met het Nederlands elftal. Voor dus die Nations League. Maar er wordt ook al vooruitgekeken naar volgend jaar. Want dan staat er een toernooi gepland waar de Nederlandse volleybalmannen al 20 jaar niet meer zijn geweest. Ja. Gaan jullie het halen, die Olympische Spelen? Ja, dat was de vraag, geloof ik, hè? Een half uur geleden. Ja. Ja, laten we zeggen, als we nu de tijd stopzetten, zijn we gekwalificeerd. Ja, dus, jullie zitten aan de goede kant van de score. Ja. Maar het is een ingewikkeld systeem, hè? Want je kunt op de wereldranglijst kun je plaatsen als je bij de beste 12 hoort waarschijnlijk. Ja. Dat sta je nu, maar je kunt nog naar beneden kukkelen. Ja, het is, dat hebben ze dus veranderd ook vorig jaar of 2 jaar geleden. Dat elke wedstrijd die telt voor de ranking. Dus als voorbeeld zondag speelden we tegen Servië. Al winnen we die wedstrijd, gaan we Servië voorbij, staan we 9 op de wereldranglijst. Ja. En zij winnen die, dan blijven 10e. Maar je hebt ook nog de kans dat je gelijk weer 11e bent. Dus in 1 week kan alles veranderen. Dus we staan nu 10e, maar als we de volgende week 4 verliezen, kan je ook weer 14e staan. En er is nog een andere kwalificatieweg die wat meer zekerheid biedt, namelijk het OKT. Ja, dat is in oktober in China. En dan heb je 3 pools van 8. Dus en daar gaan de eerste 2, die kwalificeren zich. Mm-hmm. Dus dat zijn dan 6 teams die zich kwalificeren, plus Frankrijk, het organiserende land. En dan heb je nog 5 teams die via de ranking zich kwalificeren. En als je zou mogen kiezen, is dan de rankingroute... niks is eenvoudig, dat snap ik. Maar is die rustgevender dan zo'n link-kwalificatie-toernooi? Of denk je, als we naar het toernooi gaan, hebben wij ook nog wel alle kans op dit moment? Ik denk dat we op dit moment ook een kans hebben op dat kwalificatietoernooi. We zitten bij Polen in de pool, wat de absolute favoriet is in die pool. Maar de andere 2 landen waar op papier het tussen gaat zijn... wij dan Argentinië en Bulgarije. Mm-hmm. Wat teams zijn waar we de laatste jaren van winnen ook. Dus dat is zeker een kans. Maar het is wel lekker dat we die ranking er ook nog bij hebben. En waar we op dit moment op de goede positie staan. Maar... Zou het jouw carrière afmaken? Zou het een soort absolute kroon zijn? Je laatste grote doel? Of is, zeg ik dat verkeerd? Ja, met het Nederlands team zeker. Want heel veel EK's en WK's gespeeld. Maar de Olympische Spelen nog nooit. En dat is natuurlijk het hoogste podium. Het toernooi. Wat je gewoon wil meemaken. En na al die jaren in het Nederlands team zou dat zeker mooi zijn. En wat doet dat met zo'n ploeg? Want ik kan me voorstellen dat ook al enorm veel stress een jaar van tevoren op die ploeg legt. Dat je denkt, we moeten wel die spelen halen. Aan de ene kant wel. Aan de andere kant is het ook wel juist mooi dat we nu... 12 jaar bij het Nederlands team. Dit is wel de eerste keer dat we echt serieus denken van we kunnen erheen. Dus dat maakt het ook wel... leuk. En tuurlijk, elke wedstrijd is belangrijk. En tuurlijk, misschien komt er wat meer stress en druk bij kijken. Omdat je weet dat elke wedstrijd heel belangrijk gaat zijn. Ja. Maar uiteindelijk, het is wel juist leuk om te spelen met een echt doel. Ja. En dat maakt het voor mij mooier. Dat is de toekomst op korte termijn, zeg. Denk jij stiekem ook al na over de toekomst op lange termijn? Of zie jij een leven zonder volleybal? Of juist blijf je in het volleybal? Heb je daar ooit al over nagedacht? Dat weet ik niet, maar ik kan me zomaar eens voorstellen... als ik klaar ben met volleybal, dat ik ook wel echt klaar ben met volleybal. Omdat ik natuurlijk vanaf mijn 12e... Ja, je hele leven is volleybal geweest. Ik hoop dat ik nog een aantal jaar door kan. En dat het daarna misschien ook wel dat ik denk van... weet je wat, ik ga die wereld uit. Maar je weet nooit hoe het gaat. Heel veel jongens hebben gezegd... ik ga nooit trainer worden of iets dergelijks. En die zie je allemaal weer terug. Langs de lijn. Dus ja. En het is natuurlijk ook gewoon een groot deel van ons leven... waar we altijd in deze wereld zitten. Dus je weet niet of je daar uiteindelijk zo makkelijk uit kan gaan. Maar als je me nu vraagt, denk ik dat ik daarna niks ga doen in de volleybalwereld. Maar ja... als je het over 2 jaar vraagt, misschien denk er anders over. En ben je dan in Nederland of ben je dan inmiddels in een van die landen waar je zo graag misschien nog naartoe gaat? Ik zal altijd wel een beetje in Nederland zijn, omdat ik hier natuurlijk gewoon mijn familie, mijn moeder, mijn broertje heb. Of ik echt in Nederland ga wonen, Dat denk ik niet. Misschien raak ik hartstikke verliefd op de Filipijnen morgen. Nou, dat zijn we vorig jaar ook geweest. Ik denk niet dat ik daar weer daar ga worden. Maar, mijn doel is om wel in een land te gaan wonen waar het heel het jaar warm is, laat het zo zeggen. Oké. Nou, dan kun je bijna in Nederland blijven. Ja. Als het zo doorgaat, dan kan het wel. Hey, ontzettend dank dat je hier wilde zijn. In je immens drukke schema en ook nog met een knie. Die 99% is gelukkig, begrijp ik alweer. Ja. En ongelooflijk veel succes de komende dagen, maar vooral in die route naar de Olympische Spelen. Yes, dank jullie wel. Nimir Abdelaziz van het Nederlands volleybalteam. Dank je wel. Dank je wel. NPO Radio 1. 9:30 inmiddels, Dorald Megens is hier met het NOS-journaal. De rest van de avond, maar ook morgen overdag, rijden er geen treinen tussen Arnhem en Nijmegen vanwege de problemen op de spoorbrug over de Waal in Nijmegen. ProRail legde vanmiddag het treinverkeer stil nadat was gebleken dat werkzaamheden in het weekend niet goed waren uitgevoerd. Met die spoorbrug zelf zou niks mis zijn. Het is nog te vroeg om te zeggen wat de ontwikkelingen in Rusland betekenen voor de NAVO. Dat zei secretaris-generaal Stoltenberg vanavond in Den Haag. Hij was in het Catshuis voor een diner met de leiders van meerdere NAVO-landen. Voorlopig komt er geen parlementaire enquête naar het coronabeleid. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp schrijft dat te weinig fracties nu iemand willen afvaardigen voor de commissie. Alleen PVV, Forum, fractie Den Haan en Groep van Haga zijn per direct beschikbaar. En een onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid moet duidelijk maken wat organisaties hebben gedaan bij de begeleiding en behandeling van Jamel L. Hij wordt verdacht van het doodsteken van een medewerkster van Albert Heijn in Den Haag. Hij werd veroordeeld in Engeland, op Curaçao en in Nederland. Langs de lijn en omsteken. Waarin wij zo direct gaan praten met Walter Gedroyer over een prachtig nieuw museum. Nog twee andere dingen gaan we eerst doen. Want als het aan zeilster Marit Bouwmeester ligt, duurt het niet lang meer voordat er een heuse zeilacademie in Nederland staat die haar naam draagt. Op die manier wil de Olympisch kampioen iets terugdoen voor de sport die volgens haar voor de jeugd onbetaalbaar is geworden. We hebben haar nu aan de lijn. Marit, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, het is een bijzonder idee, zullen heel veel mensen denken. Hoe ben je op het idee gekomen? Wat is je gedachte erachter? Nou, ik ben natuurlijk nu al inmiddels een wat oudere sporter. Doe lang in de sport mee. En als ik om me heen kijk, dan zien we echt een ontwikkeling in de zeilsport met steeds sneller, maar ook steeds duurder. En de zeilsport, de watersport is echt alleen maar voor de elite. En de hele America's Cup teams worden uit de grond gestampt. Maar ik dacht van ja, wie komt er eigenlijk op voor de kids? Om gewoon meer kids in de zeilervaring te geven. Of in ieder geval wegwijs te laten worden op het water. Dus dat was eigenlijk mijn droom om dat op te zetten. En die heb ik gedeeld een hele tijd terug al met heel veel verschillende partijen. En waaronder ook het Watersportverbond. Die hebben er onwijs positief op gereageerd. En nu zijn we dat eigenlijk volle bak mee bezig om dat op te zetten. En hoe hard is het nodig? Dit is echt een absolute noodzaak, zoals je het verhaal vertelt? Nou, ik vind vooral dat wegwijs zijn op het water hoort bij een land als Nederland. Nederland is een waterland. En zoals we leren zwemmen, hoort ook zeilen eigenlijk bij de opvoeding. Dus ik zou het heel gaaf vinden als ook schoolzeilen er weer bij kan. En is het niet alleen voor de veiligheid of gewoon het zelfstandig kunnen zijn, dan wel ook vooral plezier. En ja, als ik met mijn naam de situatie kan creëren waar kids gewoon op het fietsje met hun sporttas van de watersport kunnen genieten, dat zou echt mijn droom zijn. En daar zijn we nu heel hard mee bezig. En gemeente Den Haag is onwijs enthousiast. Dus daar gaan we de eerste pilots draaien deze zomer. Om hopelijk, ik ben natuurlijk ook nog volle bak bezig met de voorbereiding op de Olympische Spelen. Dus echt gas gaan we ook geven na de Olympische Spelen. Maar ik heb een mooi team om me heen verzameld. En de eerste pilot gaat gedraaid worden deze zomer. Ja, de watersport blijft natuurlijk wel, ja, dat blijft gewoon duurder. Ik bedoel, een zeilboot kost meer dan bijvoorbeeld een voetbal. Wie gaat dat dan betalen als het minder elitair wordt? Moet dat uit de overheidsgeld komen of heb je ook andere partners? Ja, daar zijn we nu heel erg mee bezig. Maar ook zeker vanuit de overheid en het Watersportverbond zijn we daar aan het kijken. En naar partners die ons hopelijk gaan ondersteunen om dat gewoon betaalbaar te maken. En er loopt nu al, is er al een concept dat is Optimist on Tour. Dat is zeg maar echt een eenmalige kennismaking. En dat ik weet niet of mensen dat kennen. Het is een bootje, toch? Ja, Optimist is een bootje. En je hebt wel van die bazins, legt ze dan neer. bij events. De bekendste is natuurlijk bij de Hiswa. Maar gemeente wordt al veel ingezet. Maar dat is behoorlijk eenmalig. En daar willen we naar kijken om dat uit te breiden. Naar een standaard plek gewoon dicht in de stad. Op echte kleinere meertjes, waardoor het heel toegankelijk is. Waardoor dat hele elite er wat afgaat. Maar gewoon waar je met je vriendjes en vriendinnetjes naartoe kan gaan. En veel lol kan beleven. En ondertussen wat van de zeilsport en de surfsport leert. En ook de veiligheid op het water. Dan nog even, want je zei al, na Parijs gaan we echt gas geven. Dus, want er komt ook een WK zeilen in ons eigen land aan. Hè? Hoe sta je ervoor eigenlijk, in dat opzicht? Ja, het gaat. Ik heb natuurlijk een fantastische voorseizoen gehad. En daar heb ik ook kwalificatiewedstrijden moeten varen om het Olympisch Test-event te kunnen doen. En die begint 9 juli, dus dat is volgende week al. Dus ja, de test-event in combinatie met het WK kan ik me kwalificeren voor de Olympische Spelen. Dus daar ben ik gewoon op gebrand. En presteren in eigen land, ja, alle pijlen zijn natuurlijk nu op korte termijn op het test-event en het WK. Krijgen we na Kruifkoorts krijgen we gewoon bouwmeestermeertjes. Ja. Nou, het is grappig dat je het zegt. Want eigenlijk is het de bedoeling de natte variant van Kruifkoort. Ah. Ja. Nou. Ja, zo is het idee een beetje ontstaan. Dus precies wat je zegt. En je zegt, ik ga er vooral naar de Olympische Spelen in Parijs. Dan ga ik er echt hard aan trekken. Betekent dat ook dat je zeilcarrière misschien dan wel afgesloten wordt in Parijs? Ja, nou, ik heb het niet helemaal goed gezegd, want natuurlijk, ik ben er nu ook mee bezig. Maar op dit moment hebben we een andere projectleider die er hard aan trekt. Ja. Maar dan ga ik er zelf ook volledig nog meer mee bezig. Ik kan natuurlijk nu niet fulltime mijn tijd geven. Nee. En, maar wat dan betreft, wel? Je zegt nooit, nee. Maar ik weet niet hoe lang ik nog doorga. Ik ga in ieder geval prijs heel goed doen en dan ga ik verder kijken. Maar ik ga sowieso niet dan in één stuk door. Dit is echt iets wat ik ook graag wil opzetten. Nou, en dan wensen we je natuurlijk veel succes bij. Dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen, Marit Bouwmeester. Hij is al een half uur ons gast en we hebben hem nog helemaal niet gesproken. Want we gaan het hebben over de reptiele dierentuin Serpo die terugkeert. De dierentuin die ooit in Delft stond. Lange tijd was verdwenen, maar deze zomer, als het goed is, komen de reptielen en amfibieën weer terug op een locatie in Rijswijk. Directeur en de tevens oprichter Walter Trooijer, welkom nogmaals. Ja, fijn dat je er bent. Want eerst even, de opening, dat is allemaal. Wat moet er nog gebeuren? Er moet nog geverfd worden of moet er ook nog ambtelijk iets gebeuren? Zeg? Nou, het is vooral ambtelijk. 30 mei hebben we dan de dierentuin visitatiecommissie op bezoek gehad. 7 man sterk en die hebben de hele boel doorgelicht. Dat moet resulteren in een rapport. Dat rapport gaat dan weer naar RVO. Die gaat ook nog even iets mee doen. En dan krijgen we te horen of de vergunning al niet gegund wordt. En heb je enig beeld in hoeveel tijd je het antwoord op die vergunning krijgt, zeg maar? Nou, er zit nog een zomerreces tussen, vrees ik. Dus ja, dat wordt wel augustus misschien, september. En kun je dan bij wijze van spreken, als je dat weet, zeg even wat positief uitgaan. Het antwoord is volmondig ja. Kun je dan een week of een maand, hoeveel heb je nog nodig dan? Nou, als het in september is, dan is het een week. En is het morgen, dan is het meer dan een maand nog. Oké, dat is de... En, want ik zei hem al in de inleiding, komt uit Delft. Daar is het op een gegeven moment opgehouden. Kun je eens vertellen wat daar was en waarom het uiteindelijk moest ophouden? Nee, we hebben 16 jaar in Delft gezeten. En daar moest in één keer een spoortunnel komen. En er moesten allerlei gebouwen moesten toen gesloopt gaan worden. Onder andere ons gebouw. En ik had zelf het idee dat dat nooit zou doorgaan. Ook omdat je dat als ondernemer bekijkt financieel. Denk van, nou, dat bestaat niet. En dan zeiden tegen de gemeente van, als ondernemer zou je erop failliet gaan. Maar ja, een gemeente kan niet failliet gaan, zei hij. Dus ze hebben het doorgedrukt. Ja, ja. En met gevolg dat de Delftenaar daarvoor moet bloeden. En wij moesten wijken. Ja, jullie moesten weg. Hoe doe je dat, een reptiele dierentuin verplaatsen? Waar zijn die beesten, waar gingen die heen? Nou, we hadden hele ambitieuze plannen om naar Berkel-Roderijs te gaan. Ja. Daar was een heel enthousiast wethouder. En, die zei, kom maar met die slangen. Nou ja, er zou een nieuw concentratiepunt komen voor recreatie. En daar zouden wij dan middenin gaan zitten. Mm-hmm. En uiteindelijk zijn die plannen allemaal niet doorgegaan, omdat Berkel-Roderijs financieel er wat minder florisant dan voorstond. Ja. Maar ik was in de veronderstelling, als wij Delft weggaan, dan zitten we 4 tot 6 maanden eventjes ergens. Mm-hmm. Ja. En dan gaan we lekker bouwen in Berkel. En dan gaat het goed, maar dat liep iets anders. Ja. We hebben dus een paar jaar, uiteindelijk 5 jaar gezeten in een voormalige wietplantage. Alles was daar gesloopt. Dus we hebben daar weer elektra en gas en alles moeten aansluiten. Een soort anti-kraakgedoe was dat. Maar goed, daardoor kon je het wel financieel een beetje blijven redden natuurlijk. Want je zit op lage kosten. Uiteindelijk ging dat Berkel helemaal niet meer door. Mm-hmm. Ja, toen zijn we op zoek gegaan naar gebouwen. En uiteindelijk konden we dan in Rijswijk een gebouw kopen. Ja. En dat is al, ja, eigenlijk letterlijk de ene dood, de andere zijn brood. De tent was daar failliet, het was een drukkerij. Mm-hmm. We hebben dat eigenlijk voor ja, een zeer schappelijke prijs kunnen kopen van de Rabobank. Dat zijn de gebouwen, maar de dierentuin draait vooral uiteindelijk om de dieren. Ja, nou ja, goed, de dieren die zijn gewoon mee verhuisd. En dat is organisatorisch natuurlijk best wel lastig. Ja, want je moet eigenlijk op twee locaties volledige verblijven hebben. Qua klimaatregeling, qua alles. Dus dat betekent tot een verhuizing, tot je daar snel 4-5 maanden mee bezig bent. Wat voor beesten had je bijvoorbeeld in Delft? Krokodillen, slangen, vilgifslangen, spinnen, hagedissen, schildpadden. Die leg je niet zomaar in je aanhanger, kan ik me voorstellen. Nee. Nou, de krokodillen zijn bijvoorbeeld gedeeltelijk vervoerd in de kofferbak van een medewerker. Pardon? Die heb je gewoon... Ja, die zijn daar neergelegd. Ze bleken helaas niet zindelijk. Dat was wel vervelend voor de auto. Okay. Maar jullie hebben allemaal dat zelf. En je hebt alles kunnen vervoeren en redelijk in stand kunnen houden. Ja, buiten dat er een dier af en toe overlijdt, maar dat gebeurt altijd. Maar in principe heb je dezelfde dieren die ooit in Delft waren. Ja, grotendeels, ja. Maar pak je zo'n krokodil dan gewoon met twee handen op? Als ze wat kleiner zijn wel. En grotere dieren die wat meer last van stress hebben, daar hebben we dan een transportkist neergezet. Al 5-6 weken van tevoren. En op een gegeven moment lok je hem in die kist, je geeft hem daar eten. Dus hij gaat er vrijwillig in. Mm-hmm. Ja, dan doe je het deurtje dicht en neem je hem mee. En dan gaat het deurtje open en zit hij in zijn nieuwe verblijf. Oh, hij ligt niet op een kleedje zoals een hond in de achterbak. Nee, die niet. Nee. En jij zei net van met ondernemers en de gemeente en kan niet failliet. Maar zelf moet je ook overleven in die jaren. En het kost natuurlijk toch aardig wat geld allemaal. Of voedsel, alles wat er omheen komt. Hoe heb je dat kunnen rooien? Nou ja, mijn pensioen is volledig verdampt. Dus dat is nog een zorg voor later misschien. Ik gaf ook cursussen, of geef cursussen aan douane, NVWA, het leger, allemaal van dat soort mensen. En we vangen ook dieren op die in beslag genomen worden door de overheid. Mm-hmm. Dus er zijn wel wat inkomsten. Maar het is niet zo dat je er rijk van wordt. En die cursussen, dan leg je uit hoe de douane jij moet opletten dat hij een slang van een krokodil kan onderscheiden? Of wat moet je... Nou, het is iets meer niveau. Ja, nee, snap ik. Maar je legt uit over de dieren? Nou, het is eigenlijk begonnen met het feit dat de Nederlandse overheid, in dit geval is het de AID, dus de Algemene Inspectiedienst, die weigerde eigenlijk zendingen te controleren met daarin de giftige dieren, apen en kromsnavelen, dus papegaaien, wegens de gezondheidsrisico's. Mm-hmm. En toen zijn er Tweede Kamervragen over gesteld van jullie hebben die taak aanvaard, dan moet je hem ook uitvoeren. Nou, uiteindelijk kwamen ze bij mij terecht van, kan jij een methodiek verzinnen waarbij je dus gifslangen op veilige manier kan inspecteren en daarmee om kan gaan. Nou, dat heb ik dan een cursus voor gemaakt. Ik heb apparatuur voor ze ontwikkeld, waarbij je volledig hands-free, dus zonder dat je die dier hoeft aan te raken, kunt onderzoeken. Ja. Okay. Eigenlijk draait jouw hele werkzame leven om die reptielen. Wat vind je zo mooi, zo interessant aan die beesten? Ja, in heel veel opzichten eigenlijk. Het zijn sowieso heel interessante dieren die al heel erg lang op deze aarde rondkruipen. De oudste eigenlijk. Top? Nou ja, niet de oudste. Je hebt ook eenzellige die nog veel ouder zijn. Okay, maar wat ik wel fascinerend vind, als je bijvoorbeeld naar slangen kijkt. Je hebt slangen die heel erg primitief zijn. Die hebben bijvoorbeeld nog twee longen naast elkaar. Die hebben zelfs nog een bekkengordel met uitwendig een klauwtje. Je ziet op een gegeven moment dat die dieren dan allemaal gladde tanden hebben. Op een gegeven moment komt er een groef op die tanden. Er komen wat actieve speekselklieren die dan wat giftig secreet produceren. Op een gegeven moment zie je dat die tand richting naar de voorkant van de bek verhuist. Het kanaaltje gaat zich sluiten. Dan kan je nog steeds onder een microscoop zien dat een holle gifttand nog steeds een naad heeft. En die tand die wordt dan zo groot, die ligt dan tegen het gehemelte aangeklapt. En tijdens het bijten klapt hij naar voren. Dus die hele ontwikkeling zie je heel mooi. En biologisch gezien zijn ze super interessant. Ze komen eigenlijk overal voor, behalve tegenwoordig in de lucht en op de poolcirkel, op één soort na. En het zijn natuurlijk dieren die ook altijd enorm tot verbeelding hebben gesproken bij de mensheid. En hoe is jouw liefde? Wanneer is jouw liefde ons dan? Heel vroeg al? Ja, zeker vroeg. Toen ik 8 was, heb ik met mijn tweelingbroer samen in Ermelo een adder gevangen. Die mee naar huis genomen. Uh-huh. En toen mijn vader had uitgedokterd met de winkelen prins tot een adder was, moest je ook gelijk weg. Daar was ik toen op tegen. Achteraf gezien moet ik mijn vader volledig gelijk geven. Wat zijn alles gevaarlijk? Het zijn giftige dieren. En daar komen toch wel mensen door te overlijden. Uh-huh. Maar op dat moment was voor mij de liefde voor dat soort dieren wel geboren. En toen mocht het overigens nog. Dus aan de spoordijk in Voorburg, met het zand wat er naartoe gevoerd werd, zaten ook hagedissen tussen. Dus die ging je vangen, die ging je thuis houden. Ik heb langere tijd bij een importeur van reptielen, heb ik zieke dieren meegekregen om ze dan weer op te knappen. Of ze gingen weer de handel in, of ik mocht er een aantal houden. Mm-hmm. Ja, en zo escaleert zo'n hobby eigenlijk. En zo heb je een hele dierentuin bij elkaar verzameld? Ja, onderhand wel. En mijn idee was altijd om dierenarts te worden in een dierentuin. Nee. Maar ja, uitgeloot, dus dat gaat dan op dat moment niet door. Dan maar directeur. Nou ja, toen nog een paar jaar elektrotechniek in Delft. En toen dacht ik, nou, dan moet ik met mijn eigen dierentuin beginnen. En welke dieren zijn er te zien in Serpo? Ja, diverse soorten krokodillen, alligatoren, kaimannen. Maar ook slangen, ja, pythons, boa's, anaconda's, cobra's, koningscobra's, mamba's. Eigenlijk de meeste soorten die de mensen bij naam kennen, die zijn daar wel vertegenwoordigd. Ja. En we laten die dieren ook met name zien, omdat daar mensen al snel een soort aansluiting mee hebben. En dan kan je ze laten zien dat die dieren veel minder gevaarlijk zijn dan men denkt. En dat ze een veel belangrijke rol hebben dan de meeste mensen die dieren toekennen. Het zijn gewoon belangrijke schakels in de natuur. Ja, en jij zei ook, ze komen eigenlijk overal voor. We hebben dus ook gewoon Nederlandse slangen, zeg maar. De adder is een Nederlandse slang. Ja, en de gladde slang en de ringslang. Ja. En die komen bij jou ook omheen. En hoe gaat het met die slangen in de natuur eigenlijk, bij ons? Nou ja, die adder en die ringslang komen niet zoveel tegen. Wat we heel veel tegenkomen zijn dieren die ontsnapt zijn. Vandaag kregen we daar weer een telefoontje van. Gisteren trouwens ook. Dus die kom je regelmatig tegen. We zien langs de kust dat daar een hele populatie zit met boelsnakes, stierslangen. Die zijn er ooit een keer losgelaten door iemand. En die doen het daar goed eigenlijk. Ten koste van konijnen en misschien wat duinhagedissen. Ja. En hoe belangrijk zijn die dan zeg maar in die hele cyclus? Nou, die stierslang is natuurlijk niet belangrijk. Want dat is meer een soort invasieve slang. Ja. Ja. Nou goed, maar het zijn gewoon roofdieren. En dat betekent dat ze eigenlijk de zieken, de gewonden en de oudere dieren eruit vissen. Waardoor de dieren die blijven leven meer ruimte hebben, meer voedsel. En ze houden dus de populaties gezond. En van al die slangen, en misschien ook wel gewoon van alle reptielen die je zelf hebt. Waar ben je dan het meest trots op? Heb jij een soort eigen favoriet? Nou, ik vind ze eigenlijk gewoon wel allemaal leuk, moet ik zeggen. Ja, ja. Maar zodra een dier een bepaalde story erbij heeft, ja, dan gaat hij meer spreken. Wat is je favoriete verhaal? Dat is eigenlijk meer een vermeende slang. Dat was de ontsnapte landspinslang in Enkhuizen. Wat volgens Gert-Jan Dreug ook het komen van het jaar was toen. Oké, hoe zat dat verhaal? Help ons nog even weer. In 1999 kreeg ik een telefoontje. Er was een landspinslang, een zeer gevaarlijke slang, ontsnapt in Enkhuizen. Uh-huh. Ik ben er toen vanuit Maastricht gelijk heen gevlogen. En heb daar meer dan een week lang een grote zoektocht geleid. Yeah. Met politie en brandweer op zoek naar de slang. Gevaarlijke slang? Ja, de landspinslang is een zeer gevaarlijke slang. Ja, het was ook elke dag in het nieuws, ook op het NOS-journaal. Uiteindelijk, hoe de stand van zaken was daar. Het was ook mijn kommertijd overigens. Maar uiteindelijk bleek het een verzonnen verhaal te zijn. Dus ook een vermeende slang geeft veel maatschappelijk onrust. Maar bestond die slang? Of was hij niet? Nee, bestond helemaal niet. Die man had aardig wat research gedaan. En het probleem is natuurlijk, als iemand zegt dat hij een slang gezien heeft, nou, dan ga je dus allerlei dingen doorvragen. Maar hij wist wel een aantal details te vertellen. Dus op een gegeven moment het zou kunnen zijn. Ja, die man bleek uiteindelijk een grote fantast. Wij willen even iemand laten horen dat tegenwoordig als we aan slangen denken in Nederland, dan horen we gauw deze man. Waar is die? Daar! Waar is die? Voor jou! Waar? Oké, jongens, wacht even. Kijk aan, ik weet niet wat het is. Oh, wat vet dit, jongens. Dit is wat we noemen een white-lipped herald snake. Kijk, Freek Vonk is dat, herkent iedereen. Draagt die nou bij aan de acceptatie van de slangen, zeg maar? Is het belangrijk dat het iemand zo gefascineerd is en enthousiast is over die beesten? Nou, je merkt dat met name de jeugd al heel erg enthousiast is over die dieren. Ik hoop overigens niet dat het ertoe leidt dat mensen dit soort dieren impulsief gaan kopen. Mm-hmm. Wat ongetwijfeld ook wel zal gaan gebeuren. Maar hij laat natuurlijk wel heel veel facetten zien van allerlei dieren ondertussen. En merk je dat? Merk jij dat ook richting belangstelling wat je gaat doen? Want straks heb je ook gewoon mensen nodig in dat museum. Verwacht er zullen ongetwijfeld wel wat Freek-fans over de vloer krijgen. Dat denk ik wel, ja. Hij is groot geworden bij jouw dierentuin. Hij is ooit begonnen met een soort van stage. En toen is hij jarenlang blijven plakken als vrijwilliger. Bij jullie? Ja, bij ons. Ja, en dan kwam je bij hem thuis en dan had hij daar Serpo een klein nagebouwd. Dat was wel grappig. Ja, dus echt, je bent echt toch het centrum eigenlijk van reptielenlievend Nederland. Ja, Ze hebben ook wel eens de peetvader genoemd van het gebeuren. Ah, dat is allemaal wel fijn. En nu, want het gaat dan open. Dat kan een maand langer duren, een maand eerder. Dan ga je ook nadenken hoeveel mensen gaan er komen. Dat doen ze bij de Floriade ook altijd. Dan zijn ze altijd iets te optimistisch. Hoe schat jij dat in? Je moet toch een soort begroting maken. Ja, nou ja, het breekpunt waarop dus alles betaald kan worden en we gewoon kunnen draaien is 40.000 bezoekers. En dat lijkt heel veel, maar dat is wel reëel als ik kijk naar andere dierenparken in Nederland. Mm-hmm. Die toch vaker wel iets hoger zitten. Dan moet ik wel zeggen dat in de Randstad eigenlijk de concurrentie moordend is qua toerisme. Daardoor zie je ook dat de meeste dierentuinen, de kleinere althans, wat meer in de rand zitten. In Brabant zitten er heel veel bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus dan heb je wat minder concurrentie. Ja, en 30.000 per dag is, bedoel, dat is natuurlijk ook niet een overdreven aantal. Dan heb je niet duizenden mensen per dag nodig als je de 30.000 Nee, klopt. Ja. Dus wat wel heel erg verpand is, we zijn natuurlijk weggegaan 2009 uit Delft. Ja? En meestal is het zo uit het oog, uit het hart. Mm-hmm. Maar we hebben nog echt dagelijks telefoontjes hoe het ermee staat en wanneer we open gaan. Dus de liefde voor Serpo is nog steeds alom aanwezig. En hoe gaat het er dan uitzien? Want hoe gaan jullie die dieren tentoonstellen? Kun je eigenlijk natuurlijk niet zeggen over dieren, maar je wil ze toch laten zien. Zitten ze in hokken, in kooien, in aquariums? Hoe werkt dat? Ja, nou, ze zitten uiteraard in terraria. Dat zijn dus wel verblijven voor die dieren. Mm-hmm. En die zijn min of meer natuurgetrouw gemaakt. We hebben echt heel veel beton daarvoor gebruikt. 125 kuub bijvoorbeeld. En dat is allemaal gestructureerd. Als dat het rotsen zijn en andere dingen. Sommige verblijven zitten bijvoorbeeld een mijningang in. Om een beetje hoe die dieren daar in de natuur voorkomen. En is het dan nog moeilijk? Moet je nog een hele puzzel maken over qua ecosysteem wat bij elkaar past? Of dieren die elkaar niet moeten en misschien wel elkaar de tent uitvechten? Is dat nog een grote puzzel? Of hoe pak je dat aan? Nou ja, dat is altijd wel een beetje een uitdaging. Sommige dieren kan je combineren, maar heel veel ook niet. Omdat veel reptielen zijn toch wel roofdieren. En alles wat in die bek past. Die eten elkaar meteen op bijvoorbeeld? Wat zijn soorten die elkaar echt niet kunnen verdragen? Nou ja, cobra's zijn eigenlijk de vuilnisbakken van de natuur. Dus die vreten eigenlijk gewoon alles. Van hagedisvogeltje. En qua voedselvoorziening, dat is, moet je een heel systeem moet je aanleggen. Met wie of wat doe je dat? Nou, er zijn een aantal leveranciers, maar we hebben dan eentje waar we dan om de twee maanden echt een paar honderd kilo bevroren muizen, ratten, vissen. Dat bedoel ik, allemaal dat soort dingen moet je dus. Ja, dat is een grote handel, moet ik zeggen, hoor, in die dierenvoeders. En dan gooi je hele ratten, of hele konijnen of ganzen. Die donder je die bakken in Ja, we hebben een grote vriescel en daar staat het allemaal opgestapeld in dozen. En worden die dan speciaal, toch heel benieuwd hoe dat werkt, worden die ratten en die muizen gefokt zeg maar voor het slangenvoer? Of is dat, dus nogmaals, de diervoederhandel is een hele grote business overal. Mensen hebben daar veel geld voor over. Want het is natuurlijk niet alleen maar tot die eendagskuikertjes gegeten worden door slangen, maar het staat ook vaak, zit het in blikvoer voor katten en honden en weet ik veel wat. Ja, dus daar worden gewoon ook muizen en ratten voor gehouden. De grap is dat het voer wat wij geven is duurder dan het eten wat ik zelf eet. Tijdens de corona hebben we gezien dat heel veel mensen een huisdier namen. Hebben jullie dat in de reptiele wereld ook gemerkt? Of? Ja, wel een klein beetje. Maar wat veel belangrijker is natuurlijk de energiecrisis. Op het moment dat men een hagedis thuis heeft en die kost dan 1 euro aan stroom per dag. En op een gegeven moment verloop je contract en dat wordt dan 4 euro per dag. En de meeste mensen hebben niet 1 terrarium, maar dat groeit altijd naar misschien wel 10 bakken. En als je dan de afrekening krijgt, dan is het vaak toch weer einde hobby. En betekent dat die dan jou bellen of jullie weten te vinden? Ja, er wordt frequent gebeld. Ja, en dan moet ik, er zit ook een grens aan, neem ik aan. Vroeger niet. Dan nam ik gewoon alles op. En toen ik bezig was met het financieringsplan voor het pand in Rijswijk, toen hadden we daar een firma voor ingeschakeld om een beetje serieus over te komen bij de bank. En op een gegeven moment komt hij naar me toe van: weet jij dat je 3 ton van je eigen geld in de afgelopen jaren in andermans dieren gestoken hebt? En dat is ook het geld wat je tekort komt voor je financiering. Ja, dat was toen voor mij toch wel een beetje een eye-opener. Want ja, zo'n slang komt binnen en die eet dan. En ook al is het maar een kwartje per dag of zo. Maar als je er dan van één soort 125 hebt die op straat gevonden zijn, ja, dan tikt dat door. Dus we zijn veel kritischer geworden. Wat we wel opvangen zijn bijvoorbeeld giftige dieren. Want daar willen we natuurlijk niet de dieren gaan rondzwerven. En als er sprake is van pure overmacht, stel je krijgt uit een erfenis in één keer een aantal dieren, Ja, daar willen we er even niet mee laten zitten. Maar je lost ook een soort maatschappelijk probleem anders op. Want die beesten kunnen ook niet, die kunnen ook niet worden uitgezet ergens anders. Dat gebeurt dan wel helaas. Dan krijgen we dus tot in die sloten al die schildpotjes rondkruipen. En die worden dan op een gegeven moment vervelend. En die krijgen dan de titel als een invasieve exoot. Dus dat is dat schadelijk voor de omgeving. En we proberen te werken als intermediair. Dus als iemand belt van, ja, ik zoek eigenlijk een baartegaam. Ja, ja. En iemand anders die komt, dan zeg ik, nou, bel die eens op en dan bemoeien we ons er verder niet mee. Maar Walter, jij komt hier binnen en je zegt, ik ben ondernemer. Dat is eigenlijk, dat hoor ik drie keer in je eerste ja. zinnen. Maar je bent toch, als ik dit hoor, vooral dierenliefhebber. Je bent toch één open huis voor alle reptielen in Nederland? Het moet wel zeggen, ik ben natuurlijk 40 jaar nou ondernemer. Ja. Maar het is heel anders gelopen dan ik gedacht had. Het is niet meer veel met die dieren werken. Oké. Okay. Althans, heel stuk minder. Vergunningen aanvragen, de regeltjes. De regeldruk is echt abnormaal geworden, zo langzamerhand in Nederland. Ja. Je moet echt overal moet je een vergunning voor hebben. En verzekeraars doen moeilijk, banken doen moeilijk, gemeentes doen moeilijk. Er is eigenlijk geen enkele instantie die ons heel makkelijk te woord staat. Heb je nog last van dierenactivisten die vinden dat dit eigenlijk niet kan? Weten die jou te vinden? Nee, eigenlijk niet, nee. Nee, nee, kijk, er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, moet je dan die dieren gaan promoten? Moet je ook eventueel voorlichting geven via platform verantwoord huisdierbezit, waar ik lid van ben? Uh-huh. Dan zeg ik, ja, zolang je in Nederland die dieren mag houden, geef ik liever voorlichting hoe je ze moet houden, ja, dan dat de mensen daarmee zitten te rommelen. Ja, ben je nu al druk ook voorlichtingstekstjes voor je dierentuin aan het schrijven? Want dan moet natuurlijk iedereen die daar langskomt wel even weten wat de boa constructor is en wat een adder is. Ja, de aanvraag voor de dierentuinvergunning is uiteindelijk heel omvangrijk geworden. De dierentuinvisitatiecommissie praat er zelfs over het niveau van twee telefoonboeken. Mm-hmm. Telefoonnummerboeken. Dus ik heb daar heel veel voor geschreven. En we hebben ook heel veel teksttableaus liggen. Dus dat is geen probleem. Hoe groot wordt het uiteindelijk? Wat moet ik me qua oppervlakte Het gebouw is 4500 vierkante meter groot. Okay. En we gaan in drie fases open. De eerste fase is circa 1500 vierkante meter. Dat is dan de eerste. De tweede fase is boven. En daar komt dan een kas en een congrescentrum en een kinderspeelplaats. En dan de laatste fase, fase 3, komt er misschien iets van een soort restaurant. En dan Europa en Australië als thema. En kun je er ook van je angst voor slangen afkomen, denk je? Is het juist goed om een keer te komen? Dat deden we en doen we ook. We hebben al heel veel mensen daarvan afgeholpen. Hoe doe je dat dan? Zet je ze even in het aquarium? Nou, je moet ze uiteindelijk confronteren, dat dan wel. We hebben dat ook met een psychiater besproken, hoe je dat zou moeten doen. Ja? En hij zei, als ze het aankunnen, dan kan je ze op een gegeven moment een slang in de handen geven. Dan niet zoals eenmaal ratelband, maar wel enigszins rustig. Ja. Maar als dieren onbekend zijn en daardoor onbemind, dan heb je er niet zoveel gevoel voor. Maar als je uitlegt hoe die dieren functioneren en vertelt allerlei wetenswaardigheden, dan kan dat groeien. En soms zijn het hele kleine dingen. Toen ik thuis die slang had, mijn moeder vond het niks, totdat er een python ging broeden. Ja. En toen ging ze elke dag kijken. Nou ja, en dat onbekende, dat ga jij eraf halen. Want Serpo gaat binnenkort dus weer open. We horen vast als je de vergunningen binnen hebt. Reptiele Zoo in Rijswijk. Heel veel succes en dank dat je dat ons wilde uitleggen. Walter Getroyer was dat. We zijn er zo nog een uurtje met sport vooral. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Hallo, ik ben Job de Vrieze. En elke week hoor je mij in de podcast Kennis & Co. Tot niveau van de atomen en we kunnen ze bij wijze van spreken gewoon tellen. Samen met wetenschapsredacteuren van de NOS en NTR bespreek ik de successen, tegenslagen en hoopvolle resultaten uit baanbrekend onderzoek. Er is ook wel weer veel wetenschappelijke kritiek op die studie. Aha. Luister Kennis & Co. We moeten die verantwoordelijkheid niet bij het kind of bij de ouders leggen. Het is echt een maatschappelijk probleem dat we met z'n allen moeten aanpakken. De weekendbijlage van Nieuws & Co. over wetenschap. Die ChatGPT die hebben eigenlijk enorm veel kennis, want die zijn bijna getraind op het hele internet. Een podcast van NTR en NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak.

Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim. Woon veilig. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig Alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent €400 inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug bij Langs de Lijn Omstreken. Nog een uurtje waarin we het onder andere gaan hebben over een theatervoorstelling waarbij de toeschouwers een varken uitgebeend zien worden. Ja, dat gebeurt in Brabant. Het hart toch wel van de varkenshouderij. En de makers die spreken we zo meteen. En we bellen met een van de oranje cricketers die gisteren furore maakte door het grote West-Indies te verslaan. En het antwoord op de vraag of de malaria-mug oprukt naar noordelijke streken. Maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Jong Oranje is uitgeschakeld op het EK onder 21 jaar. In de laatste groepswedstrijd bleef de ploeg van bondscoach Erwin van der Looy steken op 1-1 tegen gastland Georgië. Feyenoord-speler Quincy Hartman legt uit waar het misging. Ik denk dat we weer gewoon goed spelen. Alleen ja, die bal die wil er gewoon niet in. En als je twee keer scoort in de groepfase, dan was het te weinig denk ik om door te gaan. En ja, dat blijkt. Vanuit groep A gaan Jong Georgië en Jong Portugal door naar de kwartfinale. Ricardo Pepi gaat naar PSV. De 20-jarige Amerikaanse spits werd afgelopen seizoen door FC Augsburg verhuurd aan FC Groningen, waar hij 12 keer scoorde. PSV koopt Pepi nu voor zo'n 10 miljoen euro. PEC Zwolle heeft op één dag zijn trainer verloren en alvast een opvolger gevonden. Dick Schreuder die vertrekt voor een buitenlands avontuur. En een paar uur later presenteerde de club Johnny Jansen als zijn opvolger. Technisch directeur Marcel Boudestein zei dat er ook met oud-PEC-coach Ron Jans is gesproken. Ik heb Ron zeker even gepost. Maar het was vrij snel duidelijk dat hij nog wat of het een sabbatical wilde. En uiteindelijk had ik nog iemand staan. En uiteindelijk moet je een keuze maken. En die is op Johnny gevallen. KNVB wil wangedrag van spelers en trainers strenger gaan straffen. Bij ons sportief gedrag moeten scheidsrechters sneller geel trekken, kondigt het competitiebestuur Betaald Voetbal aan op een bondsvergadering. De Nederlandse breakdancer India Sarju heeft een Olympisch startbewijs veroverd. In de finale bij de Europese Spelen in Polen versloeg de pas 17-jarige Sarju de Oekraïense Ponomarenko. En Menno van Gorp verloor zijn breakdance finale. Botik van der Zandschulp heeft in het Britse Eastbourne voor de 5e keer op rij een wedstrijd in de eerste ronde verloren. Hij was in de openingsronde niet opgewassen tegen de Zweed Mikael Imer. Dan volleybal, want de Nederlandse volleybalvrouwen zijn de derde en laatste week van de groepsfase in de Nations League begonnen met een overtuigende zege. Gastland Thailand werd in Bangkok in 3 sets verslagen. Degenschermer Tristan Tulen heeft bij de Europese Spelen in Krakau goud in de wacht gesleept. De Arnhemmer klopt in de finale de Portugees Miguel Vrazao met 15-10. En tot slot nog een bericht uit Leiden, want basketbalclub Leiden doet komend seizoen niet mee aan de Champions League. In de hal van de Nederlandse kampioen kunnen niet de 3000 toeschouwers die de Internationale Basketbalbond eist. Mogelijk neemt een andere Nederlandse club de Champions League plek nu over. Gaan we naar Jong Oranje, u hoort het al, klaar. Op het EK onder 21, het Nederlands team speelde 1-1 gelijk tegen Jong Georgië. En dat was niet voldoende om door te gaan naar de knock-out fase. Na 3 gelijke spelen zit het EK er voor Jong Oranje alweer op. Geen kwartfinale en dat is volgens bondscoach Erwin van der Looy een grote teleurstelling. Ja, niet alleen voor mij, gewoon voor ons hele team. Ik denk dat we hebben zoveel kansen gehad, ook vandaag weer, om die wedstrijd te winnen. En uiteindelijk hebben zij denk ik 1 keer op goal geschoten, maar zo werkt voetbal. Als je 2 goals maakt in 3 wedstrijden is het niet goed genoeg. En dan ga je dus naar huis. Dat is, toch, is dat ook het hele verhaal, vind je dan? Dat het alleen aan de gemiste kansen ligt? Nou, dat is net wel het grootste euvel geweest. Ja, dat is wel duidelijk. Maar ik zie in de tweede helft toch ook geen elftal meer dat uitstraalt hier nog te willen winnen, te kunnen winnen. Nog voor de laatste kans te gaan. Nou, daar ben ik niet met je eens. Ik vind dat de jongens gevochten hebben tot het laatst, er alles aan gedaan hebben. Je weet, hoe verder je komt in de wedstrijd, hoe verdedigender de tegenstander ook gaat. Ze gaan verder terug. En dan wordt het lastig om er doorheen te komen. Dus, maar ze hebben het echt wel geprobeerd tot de laatste snik. En daar is voor de rest geen twijfel over. Verwijt je jezelf nog iets? Had jij iets anders nog kunnen doen? Nee, ik denk dat we alles geprobeerd hebben vandaag. We hebben daarna nog buitenspelers extra gebracht. Nog meer mensen in de 16. We hebben eigenlijk alles gedaan, maar... Ja, als je kijkt hoe we beginnen, de eerste helft, en we zijn, hoeveel kansen we krijgen in dat eerste gedeelte, ja. Dan, wat moet je meer doen dan zoveel kansen creëren tegen deze tegenstander? Dat denk ik dat je veel meer kan doen. Maar ja, die tegengoal, Erwin, je creëert kansen, dat weet ik wel. Maar de tegengoal, mensen lopen er gewoon langs alsof er niks gebeurt. Ja, dan ga je er zo uit. Ja, nou oké, maar we hebben ook niet alles goed gedaan. Dus dat ben ik helemaal met je eens. We hebben twee dingen niet goed genoeg gedaan. En dat is, hebben we tegen Portugal een goal tegengekregen, eigenlijk uit het niks. En we kregen vandaag een goal tegen uit het niks, omdat we niet goed verdedigden. En in de andere 16 hebben we gewoon te veel kansen gemist. Dus ik denk dat dat wel het verhaal is. Maar zie jij in deze lichting, want dat moet je misschien ook zeggen, is dit ook gewoon misschien een iets mindere lichting geweest als je niet van de Georgiërs kan winnen? Nee, dat is een beetje een flauwe opmerking zo kort na de wedstrijd. Kijk, deze Georgiërs hebben geen enkele wedstrijd in de pool verloren. Ook niet van België, wat een sterke lichting heeft. Ook niet van Portugal, wat een goede lichting heeft. Dus we wisten dat het een sterke ploeg was en ook een sterke pool. En ja, uiteindelijk denk ik, maar dan val ik in herhaling, dat als we die goal maken, dan maak je het er zelf wel een stuk makkelijker. En dat was in de wedstrijd tegen België en Portugal eigenlijk niet anders. Voor jou is het nu voorbij. Dit was jouw laatste wedstrijd als bondscoach. Het eindigt op een vreselijke manier. Het is gewoon niet leuk om er zo uit te gaan. Hoe kijk jij hier nu op terug? Nou, je bedoelt op mijn hele periode of daar kijk ik wel positief op terug. Kijk, dit is natuurlijk wel een flinke teleurstelling omdat we door wilden, dat is duidelijk. We wilden graag Europees kampioen worden, net zoals de Belgen en de Portugezen. Dat is niet gelukt, maar ik denk dat we wat we de laatste 4 jaar met Jong Oranje hebben bereikt. 2 keer naar het EK, ik denk een positieve swing eraan gegeven. Het team is weer waardevol geworden, dat is wel heel positief. Maar dat zie je nu even niet na zo'n uitschakeling, maar dat snap ik wel. Zo heet hij ook de titel, It's Chemical van Post Malone. Stel je even voor dat je een lekker stukje varkensvlees op je bord hebt. Dan ben je van aan het genieten. Net achter de kiezen misschien nog een toetje erachteraan. En dan loop je naar de volgende ruimte. En dan zie je in een grote hal hoe een varken wordt uitgebeend. Het is eigenlijk wat je in het kort krijgt als je naar de theatervoorstelling Slachtvisite gaat in Veghel. Want vanaf aanstaande woensdag maakt deze voorstelling onderdeel uit van Bijt. Een kunstfestival over voedsel, zo moet ik het zeggen. En we gaan daarover praten, over die voorstelling, dus met meesterslager Dennis van Dun en met regisseur Dirks Bruinsma. Goedenavond, fijn dat jullie bij ons zijn. Goedenavond. Je bent niet zomaar slager, maar zelfs meesterslager van beroep. Wat maakt je tot een meesterslager? Het feit dat ik echt een proeven van bekwaamheid heb afgelegd om op allerlei onderdelen een excellent niveau te laten zien. Okay. Zoals ook de meesterkoks en de ook kunnen. Ja. Ja. En ben je ook al een meesterlijk acteur inmiddels? Ja, nou ja, het begint erop te lijken. Ja. Heel fascinerend. Ja, want hoe is het om opeens in een voorstelling te staan met je werk? Ja, heel boeiend. Ik vind het heel mooi dat ze ons prachtige ambacht midden op het podium neerzetten om toeschouwers mee te boeien. Vond ik heel spannend. Ja, en dat snap ik, dat je dat interessant vindt. Maar lukt het acteren zelf ook al, of is dat nog een beetje koud watervrees? Nou, gezonde wedstrijdspanning. Laten we het daar maar op houden, ja. Wat kan je ons uitleggen wat jij morgen gaat doen? Eigenlijk niets meer dan dat we elke dag doen. Wij gaan gewoon voor de ogen van het publiek echt een varken van kop tot staart versnijden. Om te laten zien hoe dat werkt en wat je daar uiteindelijk van kan maken. En gedurende dat wij dat aan het doen zijn, wordt er om de toeschouwers heen van alles geprojecteerd aan beeld en geluid. Ja. Want Dirk Bruinsma, wat gebeurt er allemaal daaromheen? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, je staat in een grote box, een hele grote kist zou je kunnen zeggen, met vier enorme projectiedoeken. En dus het is een 360 graden film. Het speelt dus echt inderdaad, wat Dennis zegt, helemaal om je heen af. En je krijgt eigenlijk allerlei, wij zeggen wel eens allerlei perspectieven op dat vak, op dat ambacht, op de slacht, op het vee, op het vlees, krijg je te zien. Van, je zou bijna kunnen zeggen vanaf de oerknal tot aan ver de toekomst in. En het laat eigenlijk zien hoe zijn we hier gekomen, waar staan we nu en waar moeten we naartoe. Natuurlijk ook in het licht van allerlei discussies op dit moment. En ik denk dat deze voorstelling probeert echt te laten zien, is dat je juist met en Dennis is daar een uitmuntend voorbeeld in, hoe je met vakmensen ook die toekomst in kunt. En dus niet zonder, maar juist met boeren, met slagers, met vakmensen die gewoon bij jou in de straat wonen, in je familie zitten. Is dat ook het achterliggende grote doel, zeg maar, van deze voorstelling? Dat als je daar geweest bent, dat je die gedachten meeneemt? Ja, zeker. Kijk, wij maken bij Peer Group heel veel voorstellingen over voedsel, over het landschap, over hoe we ons daartoe verhouden, zeg maar. Maar ook wel hoe we ons daar soms niet meer toe verhouden. En ik denk dat dit nou net zo'n onderwerp is. Slachtvisite zegt het, hè. Vroeger stond je bij de boer op het erf met je dorpsgenoten. En net voor de wintermaand november kwam je samen, echt samen, bij een feestelijk ritueel. En iedereen nam wat drinken mee. En slachtte je dat dier op het erf en nam iedereen ook weer een wintervoorraadje mee voor de vriezer. Dus je was daarbij. Je had contact met elkaar, met dat dier, dat moment. En vervolgens ook met het verdelen om jezelf te kunnen voeden. En dat is tegenwoordig gewoon niet zo zichtbaar meer. En ik merk bij heel veel slagers, want ik ben bij heel veel slagers geweest, dat heel veel slagers ook bezig zijn met, maar hoe kan ik eigenlijk mijn ambacht juist weer in de etalage zichtbaar maken, zeg maar. En en deze voorstelling probeert dat nog meer zichtbaar te maken eigenlijk. Want Dennis, slacht jij het varken ook nog echt zelf? Of krijg jij het gewoon als dood dier eigenlijk gepresenteerd? Ik koop nog wel mijn varkens rechtstreeks bij de boer. Alleen ik slacht niet meer zelf. Ik laat ze slachten. En dan komen ze als heel karkas naar ons toe. Met kopper nog aan, dus staart er nog aan. Ja, alles. Ja. Ja. Ja. Dirk, jullie hebben in Friesland al voorstellingen gedaan, hè, met slagers. Wat voor reacties heeft dat opgeroepen? En wat is je. Neem je daar iets van mee wat je nu weer anders gaat doen? Of kun je er iets over vertellen? Nou, dat laatste denk ik niet zozeer. Want ik denk dat de voorstelling zoals die was, was die heel sterk en heel goed. Ik denk dat we wel steeds wat dingen veranderen, hoor. Want we hebben daar samen met de 10 Friese slagers en met verschillende slachthuisveenster vlees in Drachten onder andere, daar waar wij de varkens ook hebben laten slachten, zijn we die voorstelling ook samen gaan maken, op inhoud ook. En dat moet je nu natuurlijk weer opnieuw doen, omdat je bent weer een paar jaar verder. En je hebt ook met een nieuwe groep mensen te maken. Dus we hebben gisteren bijvoorbeeld ook nog weer heel veel dingen aangepast. We praten veel na, we praten veel voor. En daar is ook ruimte voor, hè. Je moet het ook samen maken, zo'n theatervoorstelling. En wat voor reacties, is daar iets in aan te brengen? Of zijn mensen zo uniek en zulke individuen dat het niet te voorspellen is? Nee, dat is niet voorspellen. Kijk, de voorstelling is echt zo opgebouwd dat er ook na de voorstelling weer ruimte is voor gesprek, dialoog. Mm-hmm. Je zit, ook na de voorstelling is er nog een gang, een laatste gang, een dessert. Dus je kunt wel naar huis, maar dat is echt niet de bedoeling. Dus ook na de voorstelling, en de slagers gaan ook na de voorstelling, ook daar weer de zaal in om juist met mensen te praten, dat gesprek aan te gaan, uit te leggen hoe dat vak in elkaar zit. En kijk, ik vind het gewoon heel belangrijk. Ik zie het gewoon veel gebeuren. Ik ben ook blij dat jullie ons te gast hebben. Omdat ik zie heel veel tegen elkaar, of het nou voor of tegen is. Ja. En deze voorstelling probeert juist in die tussenruimte dat gesprek te creëren. Heeft deze voorstelling, Dennis, en jouw medewerking daaraan ook jouw eigen beeld van jouw eigen werk veranderd? Ben je zelf over dingen anders gaan nadenken? Ja, je denkt er elke dag al over na. Maar ik moet wel zeggen dat het mij verbaasd heeft hoe open zij de discussie neerzetten. Ze laten echt heel veel zien, alles zien. Kun je er iets concreet van maken? Wat is nou zo'n punt waarvan jij denkt, hier breken ze die discussie echt open op een manier zoals ik er nog niet over na heb gedacht? Nou, gewoon alleen al hoe de varkenshouderij in Nederland werkt, zeg maar. Zoals wij groot zijn geworden met de varkenshouderij. Ja, daar kan je je van afvragen. Moet je daar altijd even trots op zijn? Het zijn hele innovatieve ontwikkelingen geweest. Maar het is misschien een beetje onhoudbaar op deze manier. Wordt gewoon allemaal belicht. En die bezoeker die mag zelf zijn oordeel daarover vellen. Dat doen wij niet, dat doet de peergroep niet, niemand. Mag de toeschouwer zelf doen. Ja. Moet je dan ook, hopen jullie ook dat, als je dan de voorstelling hebt gezien, dat de bezoeker nooit meer voor het vriesvak in de supermarkt de kiloknaller bestelt? Ja, dat kan ik niet bepalen. Dat mag die toeschouwer zelf doen. Kijk, ik hoop wel dat ze inzien dat het ambacht en het ambachtelijke kanaal wezenlijk anders is dan de grootindustrie. En daar ligt, in het ambacht ligt mijn hart. Ja, kijk, en ik wil er iets aan toevoegen. Want het verschil is gewoon dat je bij de slager, en want dat heb ik zelf namelijk gemerkt bij mijn slager om de hoek, Johannes Hoekstra aan de Schrans, is je kunt gewoon vragen stellen aan de slager. Ja. Hè? Waar komt het vandaan? Hoe wordt het geproduceerd? Hoe komt die prijs tot stand? Dat kun je in de supermarkt niet. Mm-hmm. En het systeem dat daarachter hangt is gewoon zo onoverzichtelijk. Ja. En ja, je kunt daar ook wel eens je vraagtekens bij stellen. Nou zullen ook mensen zeggen, Dirk, dat klopt helemaal. Maar voor mensen met een kleine beurs is die discussie veel minder weggelegd. Want die hebben die keus niet. Die staan voor dat vriesvak en die vinden vlees al duur. En die komen niet toe aan het misschien wel mooier geslachte vlees van je buurman. Nee, dat klopt. Kijk, dat is ook wat Dennis denkt. Het is ook niet per se het een is goed en het ander is fout. We zijn allemaal mensen, we zijn allemaal verschillend. De een heeft andere mogelijkheden dan de ander. Ik heb inmiddels ook wel geleerd dat niet al het vlees bij de slager per se altijd duurder is. Dus ja, ook daar zou je natuurlijk kunnen kijken wat je wel of niet wilt kopen of kunt kopen. Ja. En het wil ook niet zeggen dat het slecht is om in de supermarkt iets te kopen. Hè? Dat is helemaal niet de boodschap van deze voorstelling. Als je kiest, kies bewust. En dat gaat ook over groenten en dat gaat ook over andere producten. Ja, je gaat eerst eten een stukje varkensvlees en dan zie je pas hoe het varken geslacht wordt. Denken jullie dat de eetlust bedorven was als jullie het andersom hadden gedaan? Nee, dat denk ik niet, eerlijk gezegd. Want het zit in deze voorstelling juist ertussenin. Hè. Je gaat daarna alsnog een dessert nemen. En er zit ook weer vlees in verwerkt. Oh. Dat ga ik niet verklappen. Kom maar lekker langs bij de voorstelling. Laat je verrassen. En er is trouwens, dat wil ik even kort zeggen, het is ook een vegetarisch menu. Hè, dus het is, er is voor iedereen wat wils. Kun je tijdens het slachten ook aan de slager vragen stellen? Of is dat juist na afloop het gesprek wat plaatsvindt? Of is het ook tijdens... Nee, dat is na afloop. Ik heb ze heel streng afgericht. Zo. Nee, het kan, maar het is beter van niet. Want ja. dan wordt het één grote chaos. Ja, en dus na afloop dan komt dat gesprek op gang. Ja, er is ook nog weer na afloop van die voorstelling een ruim 10 minuten ruimte voor het publiek om vragen te stellen. En daarna dan nog weer tijdens het diner. En werk je met alleen maar meesterslagers? Of is er ook een slager die het zeg maar op de industriële manier doet en in een groot slachthuis van Vion veel varkens uit elkaar haalt? Nee, we hebben wel hele verschillende slagers. Een slager van 22 jaar en gepensioneerd. Oké. Dus er zit helaas, zeg ik dan maar, geen vrouwelijke slager tussen. Dit keer in Friesland waren er 3 vrouwelijke slagers ook nog bij. Maar er zitten geen slagers uit een groot slachthuis bij. Misschien daar ooit wel eens gewerkt, dat weet ik niet. Mm. Maar niet op dit moment. Nee, het gaat echt om dat ambachtelijke. Ja, Dennis, ambachtelijke slagers. Na zo'n voorstelling, de artiesten hebben dan altijd een goed gevoel of een minder goed gevoel over de avond. Wanneer rij jij, denk je, zeg maar, blij naar huis? Wat hoop je aan het einde dat je als je weggaat denkt van nou, dit was een mooie avond? Wow, ja. Ik snap je vraag. Ik denk als ik gewoon leuke interactie heb gehad, dat ik merk dat de mensen die er zijn geweest, ja, dat ik die tot nadenken heb kunnen brengen, dan is het goed geweest, denk ik. Ja, en maakt het ook nog uit aan hoe je dat vark hebt geslacht? Ik ga niet zeggen hoe het varkentje gewassen is, maar hoe je de kun je daar nog tevreden of ontevreden over zijn? Heb je een goede slacht of een slechte slacht? Ja, nee, je probeert gewoon netjes te werken en het gewoon. Dirk zegt, we moeten onnatuurlijk langzaam werken. Dat is op zich wel grappig. Ja, want je moet natuurlijk die hele voorstelling moet je volmaken. Ja, weet je, dat is ook een ding. Dus dat is wel heel leuk. En ik heb Hebben we ook een generale gedaan, Dirk? Ja, die was vanavond. Jullie hebben ons eigenlijk 10 minuten te vroeg uit de generale weten te trekken. Een beetje harder moeten slachten om dit gesprek te kunnen voeren. Ja. Wel een stuk is overgebleven. Ja. Morgen geen carbonades bij het diner? Nou, het is een porchetta, hè? Dus de carbonade wordt erin. Ja, toch? Zeg ik dat goed? Die wordt eruit gehaald. Ja. Dus dat gaat helaas niet. Nee, het is een buik, hè? Een volledige buik die opgerold wordt. En er komen alle lekkere kruiden. En nog een paar punten van, dat moeten we morgen nog. Hebben we nog een nabespreking straks? Van, we moeten nog even daar op letten? Of ja, nee, ik heb natuurlijk 5 velletjes vol met nood. Dat hoort er een beetje bij. Ja, wat is de tip voor Dennis? Dennis heeft vanavond heeft meegekeken. Dus er zijn andere slagers, hè, want we hebben er 12. Er zijn 4 die vanavond het uitbenen hebben gedaan. En ook nog niet met een volledig halfvarken, maar we hadden 3 delen. Hè, want het is niet altijd meer vanzelfsprekend om een volledig gehalveerd varken binnen te krijgen. Dus dat moet je dan echt op bestelling doen. Nou ja, die hadden we vanavond helaas niet. Nee. Maar de tip is in deze voorstelling echt langzaam. Rust, aandacht. Slow cooking, ja. Hey, en hoeveel mensen kopen die kaartjes? Of is het een verrassing hoeveel er komen morgen? Hoe werkt dat? Nou, een verrassing is het zeker, want er worden nog elk minuut kaartjes verkocht. Er is op een gegeven moment natuurlijk een grens ergens. Die grens is in deze voorstelling een beetje rekbaar, omdat mensen in de ruimte kunnen staan. Dus het is een soort museum. Je kunt dichterbij komen, je kunt verder van de tafel afkomen te staan. Je kunt even gaan zitten, even gaan leunen. Dus er kunnen nog kaartjes verkocht worden. Dus ga vooral even naar Bijt, het festival waar dit allemaal plaatsvindt. En ook heel veel andere toffe projecten, kunstprojecten over voedsel. Over voedsel, allemaal in Veghel dus, bij jullie op dat festival. Veel succes met die voorstelling, met slachtvisite. Dirk Bruinsma, de regisseur en meesterslager, en vanaf morgen ook meesteracteur, Dennis van Dun. Dankjewel. Dank jullie wel. We gaan nog even naar PEC Zwolle, allereerste training. Want Nick Schreuder was er dus ineens niet, want het was toch een beetje onverwacht. Die koos voor een buitenlands avontuur. Maar ja, er was wel al een opvolger. Johnny Jansen, die was er meteen. Technisch directeur Marcel Boudestein legt uit hoe PEC bij die opvolger Johnny Jansen is gekomen. Nou, omdat je een trainer zoekt die de ingezette weg van Dick kan vervolgen. En dat voldeed hij wat mij betreft het meest aan. Waren er ook andere gegadigden, bijvoorbeeld Ron Jans? Nou, ik heb Ron zeker even gepost, maar werd ons vrij snel duidelijk dat hij nog wat over een sabbatical wilde. En uiteindelijk had ik nog iemand staan en uiteindelijk moet je een keuze maken en die is op Johnny gevallen. Dus eigenlijk was de eerste keuze Ron Jans? Nee, dat zei ik ook niet. Ik zei dat ik je post altijd, kijken met wie je in gesprek gaat, wilt. En uiteindelijk was het voor mij vrij snel duidelijk dat het Johnny werd. En wat voor trainer heeft PEC Zwolle nu nodig na het tijdperk Dick Schreuder? Ja, dezelfde. We gaan niet anders voetballen. Dat hebben we in de Eredivisie gedaan. En toen zijn we na de winststop ook 7e geworden, geloof ik. Helaas gedegradeerd met wat er voor de winststop toen gebeurde. En we hebben in de KKD dat doorgezet. En uiteindelijk, je voetbalt ook voor het publiek. En het publiek slaat daarop aan. We zijn elke week uitverkocht. Dus dat aanvallende voetbal gaan we zeker ook in het komende seizoen in de Eredivisie doen. En daar is Johnny wat mij betreft ook de ideale kandidaat voor. Want die predikt dat ook. Heb je hem telefonisch gesproken of ben je naar Beirut gegaan? Nee, telefonisch. Ik heb hem daar voor één keer ook telefonisch even kort gesproken. En uiteindelijk daarna ook telefonisch. Hoe kijk je nou terug op de afgelopen 24 uur? Maar ook bijvoorbeeld vandaag. Trainer is ineens weg. Komt de nieuwe trainer vandaag wel of niet? Of later deze week? Sorry, wat bedoel je? Ja, het leek een beetje van, je wist het misschien al lang. Ja, zeker. Je kan natuurlijk niet het achterste van mijn tong laten zien. Sommige dingen die lekken al sowieso al heel snel uit. En dat wil je niet. Dus zoals dat nu gegaan is, blijf je zelf in controle. En regel je de dingen die je wil regelen zonder dat de media je daar onder druk zet. Of dat je voelt dat je onder druk gezet wordt. Geeft het ook rust dat het eigenlijk allemaal vandaag allemaal weer opgelost is? Trainer weg, nieuwe trainer is er. Natuurlijk geeft dat rust. En ik denk dat dat ook, zonder ons daarvoor op de borst te slaan, dat het hartstikke goed is. Ja, hartstikke lastige situatie. Dik gaat weg. Nou, financieel heeft dat de club goed gedaan. Afkoopsom. Ja, ook dat, maar ook op een andere manier. En uiteindelijk presenteer je dan een nieuwe trainer die wat mij betreft heel dicht bij het profiel van Dik komt. Dus dan ga je weer verder. Zijn de technisch directeur dus van PEC Zwolle, Marcel Boudestein. En hij vertelde het allemaal aan Vlado Veljanovski. NPO Radio 1. Half elf alweer. Dorald Megens is hier voor de hoofdpunten. De Wagner-opstand laat zien dat de oorlog in Oekraïne de verdeeldheid in Rusland groter heeft gemaakt. Dat zei NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg in Den Haag na afloop van overleg met enkele leiders van NAVO-landen. Hij waarschuwde dat Rusland niet minder serieus moet worden genomen. Ook morgen rijden er geen treinen over de spoorbrug over de Waal bij Nijmegen. Daardoor is er tussen Arnhem en Nijmegen geen treinverkeer mogelijk. Afgelopen weekend is gewerkt aan de bovenleiding van het spoor en vandaag bleek dat dat werk niet goed is uitgevoerd. In het Limburgse dorp Grevenbicht wordt de laatste hand gelegd aan de reparatie van een gasleiding. Die werd bij graafwerk kapotgetrokken, waardoor 40 woningen en een restaurant moesten worden ontruimd. En schrijver Agnet Daanje heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen voor haar literaire werk. Daanje schrijft al 30 jaar, maar brak 3 jaar geleden door met De Herinnerde Soldaat. En nog succesvoller was het lied van Ooievaar en Dromedaris dat vorig jaar verscheen. Langs de lijn en omsteken. De laatste 25 minuten langs de lijn en omstreken. We gaan eerst eens even een dagje terug naar gisteren. De Nederlandse cricketploeg heeft gisteren namelijk op dat WK-kwalificatietoernooi voor een echt hele grote stunt gezorgd. In het Zimbabwaanse Harare werd grootmacht West-Indisch verslagen. En dat leidde tot een feest in het Oranjekamp. Ja, immens gejuich maakte zich van het teammeester. En een van die feestende oranje cricketers is Bas de Lede. En we hebben hem vanuit Zimbabwe aan de lijn. Bas, welkom. Allereerst maar gefeliciteerd. Ook 24 uur later nog. Hebben jullie eigenlijk lang doorgefeest? Is het besef een beetje doorgedrongen? Dankjewel. Niet heel laat. Nee, de wedstrijden beginnen hier vrij vroeg, dus iedereen lag er om 9 uur of 9:30 alweer in zijn bed. In Nederland is cricket een relatief kleine sport. Ik moet soms ook veel mensen uitleggen in mijn omgeving waar het over gaat en hoe bijzonder dit is. Kun jij eens uitleggen voor jullie waarom deze zege op West-Indië zo enorm bijzonder is? Ten eerste, West-Indies is vroeger vooral een van de grootste cricketlanden geweest. En nu nog steeds eigenlijk behoort tot de top 10. En voor ons een hele belangrijke zege, omdat we in een hele lastige WK-kwalificatie toernooi deelnemen op dit moment. En dat zijn 2 punten die ons hopelijk verder gaan brengen in het toernooi. Ja, ik leg de luisteraar even uit dat er wat vertraging op de lijn zit. Dus dat we daar even rekening mee moeten houden. Hoef jij je geen zorgen over te maken. Eerst even over die wedstrijd van gisteren. Want 370 runs maakte de West-Indies. Jullie hadden nog nooit meer dan 315. Dan ga je. Was er iemand eigenlijk op dat moment die nog dacht, nou, we gaan voor die 370? Of groeide dat besef ergens halverwege of zo? Wanneer kwam dat besef? Er zijn natuurlijk van tevoren zijn er plannen gemaakt door de coaches en captain. Dus ik denk dat die plannen die waren er. En dat het besef dat het echt kan gaan gebeuren is inderdaad meer richting de helft van de wedstrijd gekomen, denk ik. Zeker richting de periode dat wij aan slag waren, zeg maar. Mm-hmm. Begon het vertrouwen toch al meer te groeien. En ja, die laatste paar overs waren echt nagelbijten. Ja, en het is dus een waanzinnig succes. Komt dat ook omdat jullie met een exceptionele lichting op dit moment bij elkaar zijn met die Nederlandse cricketselectie? Lastig. Ik denk, we missen eigenlijk 6 of 7 spelers die in Engeland onder contract zijn. Die vanwege hun verplichtingen daar helaas hier niet kunnen zijn. Dus dat is, dat maakt het misschien nog wel een stuk indrukwekkender om dit neer te zetten. Maar ik denk vooral dat het, de spelers, zeg maar, zelf en de spelers onderling, de groep die bij elkaar is nu, dat die heel hecht is. En dat een van de belangrijkste factoren is geweest voor deze wedstrijd en hopelijk voor dit toernooi. Ja. Jullie spelen allemaal in een oranje shirt. Nou, bij jou, voor iedereen terecht natuurlijk, maar jij bent de zoon van Record International Tim de Leden. Maar niet al jouw ploeggenoten hebben een Nederlandse achtergrond, toch? Het is ook wel een beetje het is een divers team. Ja, zeker. Er zijn, ik denk dat er 5 of 6 jongens volledig in Nederland zijn opgegroeid. Mm-hmm. En verder bestaat de selectie uit gasten die in bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland zijn opgegroeid of in Zuid-Afrika en die via hun moeder of vader een Nederlands paspoort hebben. En we hebben ook een jongen uit India die in Nieuw-Zeeland is opgegroeid en die 3 of 4 jaar in Nederland heeft gewoond, waardoor hij zich gekwalificeerd heeft om voor ons uit te komen. Ja. Dus inderdaad een hele diverse achtergrond bij elke speler. Praten jullie ook Engels met elkaar in het team? Dit is eigenlijk het verschil. Er zijn heel veel gasten die een woordje Nederlands kunnen. Dus proberen zoveel mogelijk Nederlands met elkaar te praten. Maar de teamchats en de teamtalks en dat soort dingen worden allemaal wel in het Engels gedaan. Om het makkelijk te houden. Tim, nog even naar die extra over die er dan komt. Het is op zich al heel uniek dat een cricketwedstrijd gelijk eindigt. En dan moet er iemand gaan betten. En hij sloeg er 30. Dat is eigenlijk nog steeds niet voor te stellen. Waarom viel de keuze op hem? Want in de laatste bal van de wedstrijd werd hij uitgevangen. Ja, ik denk dat het eigenlijk best een makkelijke keuze was. Omdat hij op het laatst stond te betten, dus eigenlijk het best, het vers nog in de wedstrijd zat. En hij zei het ook gelijk tegen de coach, wat ik wel echt heel gaaf vond van hem. Toen hij het veld afliep, zei hij, coach, ik moet er staan, zeg maar. Ik wil de man zijn. Dat deed hij ook. Ja, ongelooflijk. Nu denken een heleboel mensen, nou is het wel klaar geworden van de West-Indies. Maar het is nog een heel gevecht om een van die twee plekken te gaan te bemachtigen. Want Sri Lanka is de volgende tegenstander. Hè? Ja, klopt. Het is per cricket helaas een wereldkampioenschap dat bestaat uit 10 landen. Waardoor het voor ons heel lastig is om ons te kwalificeren. Inderdaad, we hebben nu 2 punten die we tegen de West-Indies hebben gehaald. Die nemen we mee naar de volgende ronde, waar we Sri Lanka, Schotland en Oman treffen. En als we kans willen maken op een van die 2 plekken om naar het WK te gaan, moeten we eigenlijk alle 3 die wedstrijden winnen. Maar in deze vorm, ik neem aan dat het zelfvertrouwen enigszins is toegenomen gisteren. Ja, dat kan je wel zeggen inderdaad. Ik denk dat als er nog gasten waren die daaraan twijfelden, dat die twijfel wel eens weggenomen inmiddels. Ik denk ja, zeker om Sri Lanka gelijk de volgende wedstrijd te hebben, dat een bonus is voor ons. Om natuurlijk dat vertrouwen van deze wedstrijd mee te nemen. Nou, wij wensen jullie daar alle succes bij. Heel veel Nederlanders gaan het cricket volgen. Die winst hebben jullie al binnen. Cricket International Basleden vanuit de Harare. Heel veel dank en succes op het WK-kwalificatietoernooi. Hebben deze, de Doobie Brothers met Long Train Running. Ja, dan serieuze nieuws. Want een tijdje geleden hadden we in dit programma frietbakkers Frankie en Koen te gast. Zij kwamen toen vertellen over de reizen die ze maken naar Oekraïne om daar patat uit te delen en vooral om Oekraïners blij te maken. Vanavond ging dat alleen bijna mis, want Frankie, goedenavond. Het ging helemaal mis. Maar ik bedoel, met helemaal we kunnen jullie nog bellen, gelukkig. Dat is het goede nieuws. Ja. Want jullie waren in Kramatorsk en daar vond een raketaanval plaats. Wat is er precies gebeurd? Nou, wij zaten in een restaurant te eten waar wij al 4 dagen op rij aan het eten waren. Want vanuit Kramatorsk gaan wij elke dag op pad om ergens friet te bakken en uit te delen. Uh-huh. En we zaten in het restaurant en er was in één keer een hele harde knal en er was een raketinslag in ons restaurant. Er zijn meerdere doden en sowieso meer dan 40 gewonden. Dat was heel heftig. Het was een hele harde knal aan alle kanten. Glas, bloed, vuur en zelf maar lichte verwondingen. Maar dat is er gebeurd. En hoe is het nu met jullie? Ook los van de verwondingen, gewoon in jullie hoofd? Nou ja, wij zijn nu terug in ons hotelletje. Ons hotelletje is afgelegen. Die hebben expres dit hotelletje te pakken omdat het veilig ligt. Dus wij komen nu tot rust. Maar hele lichte verwondingen en geestelijk. Ja, ik denk dat het nog in moet zinken. Wat doe je op het moment zelf? Ren je weg? Weet je wat aan de hand is? Ja, we renden de verkeerde kant op eerst, omdat je hoort een hele handige harde knal. Je hebt niet in de gaten waar het is, want je voelt aan alle kanten luchtdruk. En wij zaten niet zo heel ver van de ramen vandaan. Dus die ramen, de glas, dat springt allemaal alle kanten op. En je voelt daar glas aan die kant. Dus je hebt de neiging om de andere kant op te gaan. Maar daar was dus juist de raketinslag. Daar was alles ingestort. Het hele pand is voor 80% ingestort. En wij zaten toevallig. Niet toevallig, want er zijn heel veel mensen nog uit kunnen komen. Maar er zaten wel mensen die verder weg zaten van de inslag, die er veel slechter af zijn gekomen. Maar wij zijn gaan rennen en we zijn door de ramen naar buiten gegaan. En er was nog een vrouw met een babytje die heeft net toevallig gehoord dat het goed is met het babytje. Maar dat babytje zat onder bloed. Die heb ik nog mee door de ramen geholpen, die vrouw. En ik heb mensen zien liggen waarvan ik zeker weet dat ze het niet overleefd hebben. Toen jullie te gast waren, toen praat je over zo'n scenario. Maar kun je überhaupt een voorstelling maken dan als je erover praat met wat er nu gebeurd is? Nee. Omdat eigenlijk op het moment waar we nu zaten, dacht je minder risico te lopen. We zaten gewoon in een restaurant. Wij zijn heel dicht bij het front geweest. We zijn vandaag nog op 700 meter van de rust geweest. Met militairen mee geweest. En daar ben je erop voorbereid. Heb je kogelvrij vest aan, helm op. Maar we zaten gewoon in een restaurant en die verwacht je niet. We hebben wel eens inslagen gezien op 800 meter. En we horen de inslagen, maar dit is niet iets vergelijkbaars. Maak je mee. En dat denk je eigenlijk ook niet echt om mee te maken. Nee. Wat gaan jullie nu doen? Gaan jullie terug naar Nederland? Wij zouden morgen hier nog één dag bakken. En dan zouden we richting Nederland langzaamaan afzakken. Wij gaan morgen niet bakken. Dus we gaan denk ik morgen beginnen met afzakken naar Nederland. Maar het is geen reden, denk ik, om te stoppen met onze acties. Dat was wel de eerste gedachte, de eerste paar minuten. Maar we hebben het er net over gehad. En ik denk dat wij gewoon doorgaan. Alleen, ik denk dat deze reis wel klaar is. De auto is ook zwaar beschadigd trouwens. Die stond voor de deur. Oké, dus daar moeten ook nog wat dingen mee gebeuren. Want de vorige keer zeiden jullie al dat jullie familie het soms wel moeilijk vonden dat jullie die kant op gingen. Ik kan me voorstellen dat het nu ook zwaarder gaat wegen. Ja, mijn dochter die heeft vanavond al 12 keer geschreven wanneer ik kom in huis. En die wilden we vanavond al gaan rijden. Maar je hebt hier avondklok en die is hier al om 9:00 s'avonds. Dus je mag sowieso je eigen niet verplaatsen nu. Maar de auto is zwaar beschadigd. De raam ligt ervoor helemaal in gruzlementen. Mijn dashboard zit er om 9:30. Maar hij rijdt wel. Dus ik denk dat we morgen terug gaan. En ik denk dat mijn vrouw daar heel blij mee is. En was het een aanval op de hele stad of was het één raket die toevallig, was het één geïsoleerde raket, zeg maar, die insloeg? Nee, volgens wat ik hier gehoord heb, zijn er twee raketten ingeslagen, maar die tweede hebben wij niet meegekregen, misschien door de adrenaline. Die was ook niet bij ons in de buurt, aan de andere kant van de stad. Maar kan ik niet bevestigen omdat ik het niet zeker weet, maar dat is ons verteld. Ja. Maar dit was duidelijk gewoon op dit restaurant. En dit is het restaurant hier in Kramatorsk. Dus wij zitten hier ook met veel journalisten in het hotel, journalisten en hulpverleners. En er zijn nog twee mensen van het hotel vermist, die daar ook waarschijnlijk waren. En er zijn er een paar van het hotel, die liggen in het ziekenhuis nu. Eén vrouw die wordt op dit moment geopereerd, de Colombiaanse. Ja. Ik denk dat het echt gericht was op het restaurant. Ja, dat gebeurde dus allemaal in Kramatorsk in het oosten van Oekraïne. Frankie, dankjewel. En jij en Koen, veel sterkte en heb een veilige terugreis. Dankjewel dat je aan de telefoon wilde komen. Dankjewel. Daar. En van deze actualiteit keren we terug naar de sport. Vijfvoudig international Kenneth Vermeer is vanaf komend seizoen weer te zien in de Eredivisie. Pek Zwolle maakte zijn komst bekend en vandaag stond hij daar voor het eerst op het trainingsveld. Vermeer heeft prijzen gewonnen met Ajax, Feyenoord en Club Brugge. Speelde het afgelopen jaar in de Verenigde Staten. Hij is inmiddels 37 jaar oud, maar geniet nog met volle teugen van het spel. Nee, zeker. Het is het leukste wat je kan doen. Hier op het veld staan met al die jonge jongens en zelf geniet ik er ook van. Dus voor mij is het zolang ik ervan geniet, zolang het lichaam het toelaat, wil ik eigenlijk doorgaan. Ja. PEC Zwolle, ja, ze waren gedegradeerd, nu weer terug naar de Eredivisie. Maar jij bent niveau Ajax Feyenoord weg. Dat maakt helemaal niet uit. Nee, zeker niet. Tuurlijk is PEC is weer groeiende. Tuurlijk, je komt van het tweede niveau weer terug naar het hoogste niveau. Dus het is zaak om natuurlijk in de Eredivisie te blijven. Maar ja, het wordt gewoon keihard werken. Als team gaan werken. En ja, dan ben je, ik denk aan iedereen staat om mooie dingen te laten zien. Als je kijkt naar Excelsior die terugkwam, die heeft het ook laten zien. En andere teams, waarom wij niet? Nog steeds heel veel honger, ook om natuurlijk eerste keeper te zijn? Natuurlijk. Nee, je komt natuurlijk niet terug om de handdoek in de ring te gooien, om lekker blij en vrij en blij op de bank te zitten. Tuurlijk, Jasper heeft het goed gedaan. En daarbij zal ik hem ondersteunen. Maar je moet natuurlijk altijd ook gezond het iemand moeilijk maken. En dat geldt niet alleen voor mij, maar dat geldt ook voor de andere keepers. Wat bedoel je met het gezond moeilijk maken? Natuurlijk, we werken dagelijks met elkaar. Dus het moet gezond zijn. Het moet niet zo zijn dat je aan iemand zijn poten gaat zagen. Maar het moet wel zijn dat je druk opvoert bij andere jongens. Ja, en je hebt heel veel ervaring en dat moet zich dan hier uitbetalen. Ja, zo sta je er ook in, kan ik me voorstellen. Nee. 4 keer kampioen met Ajax, 1 keer met Feyenoord. Nee, ja, natuurlijk. Ik heb de nodige prijzen in mijn carrière mogen winnen. Maar dat is het verleden. Nu is het heden. Dus ja, ik met de andere jongens gaan we gewoon goed met elkaar werken. En ja, zorgen dat we als team zijnde, als groep zijnde, het mooie en het beste eruit halen. Je had het net ook over een andere rol. Waar zie je nog meer? Als je kijkt naar het team, er zijn veel jonge jongens. Natuurlijk heb je een paar ervaren jongens ertussen zitten. Maar ervaring heb je altijd nodig in het team. En natuurlijk, ik heb de nodige ervaring. En ik probeer dat dan over te brengen aan de jonge keepers dan in mijn geval. Maar ook om jonge andere spelers daarbij te helpen in bepaalde situaties. Hoe is het weer om terug te zijn in Nederland? Goed, ik ben natuurlijk 3,5 jaar weg geweest. Dichter bij familie. Mijn kleine wordt ook ouder, die is ook 13 jaar. Dus dat is ook een goed moment om weer terug te zijn. En dichter bij hem in de buurt te zitten. Terug in Nederland dus, Kenneth Vermeer. En hij vertelde het allemaal aan Vlado Veljanovski. Er was vanavond een Nederlands breakdance succes. De 17-jarige India Sarju heeft in Polen bij de Europese kampioenschappen namelijk goud gewonnen en daarmee ook een Olympisch startbewijs veroverd. En dat klonk zo. Ja, India, goedenavond. Fijn dat jij van de telefoon wilde komen en gefeliciteerd vooral. Wat een manier om aangekondigd te worden zo, of niet? Ja, goedenavond. Ja, bedankt dat ik hier mag zijn. Ja, zeker. Ja, want een groot feest. Breakdansen staat volgend jaar voor de allereerste keer op het programma bij de Olympische Spelen. Dan ben jij dus de allereerste Nederlandse breakdancer die naar de Spelen gaat. Klopt, ja, zeker. Ook de eerste Europese beagle die er is. Uh-huh. Dus ja, dat is wel echt wel heel mooi. En nu voor nu nog de enige Nederlander, maar dat is niet voor lang. Ja, want je zegt een beagle. We moeten er allemaal nog een beetje inkomen in dat breakdansen. Wat is de beagle? Ja, beagle is een breakdance girl. Uh-huh. Dus we zijn allemaal gewoon breakers. Maar ik ben een beagle, dus een dame die danst, breakdanst. Help ons eens even, want ik denk dat heel veel mensen wel weten wat breakdance is, maar eigenlijk niet weten wat een wedstrijd zo in breakdance is en hoe je wint van iemand. Wat gebeurt er uiteindelijk allemaal? Hoe win je met breakdansen van je concurrenten? Ja, dus we hebben een battle en dat betekent dat je een 1 tegen 1 hebt. Dus dan sta je tegenover je tegenstander en dan doe je dan dans je om's de beurt. En dat is dan vaak 2 rondes of 3 rondes. Ligt er een beetje aan hoe ver je bent in de competitie. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld de finale was 3 rondes, dus dan gaan we onze beurt dansen. En dan uiteindelijk wordt de besliste jury uiteindelijk. Met een Olympisch systeem nu. Zo eigenlijk. En ligt je uitvoering, wat je gaat doen, ligt dat helemaal vast? Of kijk je ook nog wat je tegenstander doet en kun je dan nog moeilijker? Want je kunt risico's nemen, je kunt wat veiliger. Ja, zeker. Ja, ik weet vaak al van tevoren wat ik een beetje doe. Maar In het moment zelf kijk ik ook wat nodig is. Dus als ik een hele goede tegenstander heb, doe ik natuurlijk nog meer mijn best. En de beste moves eigenlijk. Mm-hmm. Maar dat ligt een beetje ook aan je tegenstander. En in het moment hoe je jezelf voelt, hoe de muziek is. Het is een beetje ook wel heel veel improvisatie. Ja, dat is wel echt cool dat je dat ook nog inderdaad op je intuïtie kan doen. Wat is nou een move, een dansmove waarvan je denkt, nou, dat is echt een hoog risico. Maar als die goed gaat, dan krijg ik de jury op de banken. Ja, jeetje. Er zijn er zoveel. Je kan eigenlijk je eigen moves maken, maar ook bestaande power moves. En het is een beetje hoe moeilijk je het zelf maakt. Uh-huh. Dus wat vind je zelf het moeilijkste bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat de power moves, dat is dat je hele snelle ronddraaiende bewegingen hebt. En die zijn vaak wel lastig. Je doet dit natuurlijk al een groot aantal. Ja, hoe moet ik me voorstellen dat een soort trainingsweek eruit ziet van jou? Wat doe je om je allemaal voor te bereiden op zo'n toernooi? Ja, dus ik train 4-5 keer per week. En dat ligt ook natuurlijk aan of ik een competitie heb. En dan train ik wat vaker. Dan ga ik eigenlijk gewoon allemaal moves ga ik oefenen. En helemaal proberen om ze clean te maken. Dus zodat we geen slordigheden hebben. Dus dat. En gewoon tegen elkaar battelen in de training zelf. En natuurlijk heel veel conditie. Dat eigenlijk. Ja, want die conditie, want het is ongelooflijk zwaar natuurlijk. Het is een relatief korte inspanning, maar wel immens zwaar, neem ik aan. Hè? Ja, zeker. Het is super intens. Dus je hebt er wel echt een goede conditie voor nodig. Zoals ik zei, het kan soms 2 rondes of 3 rondes. En 3 rondes is wel echt super intensief. Ja, en we weten allemaal, als je danst, dan is muziek belangrijk. Als je zo slecht danst als dat ik doe. Maar zeker ook, denk ik, als je zo goed danst als dat jij kan. Hoe kies je de muziek uit? Ja, dus er is een DJ. Mm-hmm. En de DJ bepaalt eigenlijk wat voor muziek er op in de battle komt. Dus wij weten niet van tevoren wat er komt. Wij moeten een beetje freestylen op de muziek van de DJ. En met wat voor muziek ben je dan hartstikke blij? Ja, vaak zijn er gewoon breakdance beats. Mm-hmm. En dat vind ik wel nice. Maar je hebt ook bijvoorbeeld James Brown of funkmuziek. Het is best wel breed. Maar ik ben vaak wel tevreden met alles. Hey, en nou zei jij, ik ben de eerste, maar natuurlijk niet de enige. Hoe goed zijn we in breakdance in Nederland? Moeten we een bus huren voor de breakdancers naar Parijs? Wij zijn, zijn supergoed, ja. Nog 2 andere b-boys, Menno en Lee. Die waren er ook vandaag. Menno heeft zilver gehaald en die is 4e. Maar echt geen twijfel dat zij ook op de Olympische Spelen komen. Mm-hmm. Daar heb ik 100% vertrouwen in. En zij komen er ook supersnel. En ze zijn echt supergoed. En Nederland heeft wel echt een van de. Ja, heeft gewoon het hoogste niveau van de wereld eigenlijk. Ja. Menno van Gorp en Lilou Demierre heb je het dan over. Je zegt we hebben het hoogste niveau dat er is. Reken je al stiekem op een gouden medaille volgend jaar in Parijs? Daar hoop ik zeker op. Maar daar gaan we wel voor trainen. Ja. Hey, en hoe ga je het nou vanavond vieren? Ja, dus nu gaan we eventjes eten met het team. En ten eerste dat. En daarna gaan we misschien een feestje of zo. Weer dansen dan. Een beetje breakdansen nog. Ja, we gaan het goed vieren. We gaan niet nu naar bed. Nee. Ontzettend gefeliciteerd. Je klinkt hartstikke blij. En dat is natuurlijk volledig terecht. Ja. Ja, heel erg bedankt. 17 jaar dus, India Sarju als eerste Nederlandse breakdancer. En niet als laatste, zoals ze vertelde, geplaatst voor de Olympische Spelen van Parijs. Want daar staat breakdansen voor het eerst op het Olympisch programma. Volgend jaar natuurlijk. Groot feest wordt dat dus. Komen aan het einde van deze editie van Langs de Lijn en Omstreken. Morgen dan zijn we er weer. Gaan we het onder andere praten met hockeyers Tim Jenneskens en Rogier Hofman. Die maken het leven van zieke kinderen een stukje beter. Maar eerst nu met het oog op morgen, gepresenteerd door Joost Vullings vanavond. Tot morgen. Mooie avond. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. NOS, de herdenking van het slavernijverleden. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee. Zaterdagmiddag van 1 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.